NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 16 mei. Gisteravond kwam uit 4 fractieoverleggen witte rook. PVV, VVD, NSC en BBB gaan een regering vormen. Een overzicht van nieuws, Wouter Walgemoed. De 4 partijleiders bereikten rond 1:30 vannacht een definitief coalitieakkoord. Het was vooral lang wachten op de fractie van de VVD. Die partij had 6 uur nodig om uiteindelijk unaniem in te stemmen met het akkoord. Om 2 uur vannacht overhandigden informateurs van Zwol en Dijkgraaf het coalitieakkoord officieel aan Kamervoorzitter Bosma. Het is de bedoeling dat de informateur van Zwol nu formateur wordt en het kabinet gaat samenstellen. Toch wordt Van Zwol niet de premier. De afgelopen dagen ging de naam van Ronald Plasterk rond voor het premierschap. Maar de partijleiders wilden daar vannacht nog niets over kwijt. Het coalitieakkoord dat Hoop, Lef en Trots heet slaat vooral een harde toon aan over migratie. De nieuwe coalitie wil een asielcrisis uitroepen. Daardoor kunnen er verregaande maatregelen worden genomen, zoals een tijd helemaal geen asielaanvragen in behandeling nemen. De omstreden spreidingswet van VVD-staatssecretaris Van der Burg wordt weer ingetrokken. Die was bedoeld om asielzoekers beter over het land te verdelen, desnoods onder dwang. Van der Burg zegt dat hij met een zwaar gemoed heeft ingestemd met het schrappen van de spreidingswet. Verder komen er extra eisen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie en de studiemigratie wordt ingeperkt. De neergeschoten Slovaakse premier Fico verkeert niet meer in levensgevaar, zegt de vicepremier van Slowakije. Hij zei dat Fico de operatie goed heeft doorstaan en dat hij ervan uitgaat dat Fico het overleeft. De man die de premier neerschoot had een politiek motief, zei de Slovaakse minister van Binnenlandse Zaken al eerder. Het zou gaan om een man van 71 die alleen handelde. De pro-Russische Fico is sinds vorig jaar oktober premier en was al 2 keer eerder premier van Slowakije. De mobiele eenheid heeft gisteravond laat het universiteitsgebouw in Utrecht ontruimd, waar urenlang een pro-Palestijnse demonstratie was. Hoeveel mensen er precies uit het gebouw zijn gehaald is onduidelijk. De politie had op verzoek van de universiteit een onderhandelaar naar binnen gestuurd, maar de betogers weigerden het gebouw te verlaten of te onderhandelen. Daarom ging de politie over tot ontruiming. In het pand van de Universiteit van Utrecht waren verschillende barricades opgericht. Phoenixwijken hebben zich de laatste jaren ontwikkeld tot woonwijken voor rijkere gezinnen, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in een onderzoek. Bij nieuw te bouwen wijken moet dat volgens de onderzoekers anders. Er moet meer ruimte komen voor starters, alleenstaanden en ouderen. En woonwijken moeten kunnen worden aangepast aan de veranderende woonbehoeften. In Phoenixwijken is er nu bijvoorbeeld bijna geen ruimte voor mensen die kleiner willen wonen omdat ze ouder worden of als de kinderen uit huis gaan. Het weer vandaag is het bewolkt. Vooral in het zuiden en midden van het land vallen buien. Soms met onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt vandaag 16 tot 25 graden. Ook de komende dagen buien, maar dan ook wat zon en een graad of 20. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Na een kleine 6 maanden onderhandelen was er gisteravond dus witte rook. Er is een akkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Politiek verslaggever Lars Geerts. Even voor 2 uur vannacht lag het er dan. De definitieve tekst van het onderhandelaarsakkoord. 1,5 uur na de snoeiharde deadline die was gesteld. Ja joh, bij deze formatie kost toch alles tijd. Dus dacht ik, laten we dat ook maar eens even in stijl afsluiten. En dat is toch weer prima gelukt. Het is 2 uur 's nachts, dus dat hoort er een beetje bij. Niet lang daarna, om 2 uur precies, kwam de voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma, het gebouw binnenlopen om het eindverslag van de 2 informateurs, Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol, in ontvangst te nemen. Het verslag onderdeel daarvan is in het hoofdlijn. Zit hier het fameuze hoofdlijn? Ja. En dat was ook het moment dat het zogenoemde hoofdlijnenakkoord naar buiten kwam. Ook iets later dan in ieder geval informateur Dijkgraaf had gewild. We hebben juist heel veel tijd extra, namelijk 2 uur en 1 minuut genomen om dit akkoord te sluiten. Dat irriteert mij zeer natuurlijk, want ik wou gewoon om 23:59 klaar zijn. Maar ja, één partij had wat meer tijd nodig en dan moet je natuurlijk niet heel gek op zo'n deadline gaan zitten. Dus als je dat constateert, hebben wij in alle rust tegen elkaar gezegd, nou, als je 2 uur extra nodig hebt, dan moet je dat doen. Dat hoofdlijnenakkoord telt een aantal opvallende maatregelen. Een kleine greep op migratie. Er komt een tijdelijke asielwet met crisismaatregelen om de hoeveelheid vluchtelingen die hier naartoe komt te beperken. En Nederland wil een opt-out bij het Europees asielbeleid. De spreidingswet, die wordt weer ingetrokken. Het kabinet moet weer naar Brussel voor de landbouw. De volgende minister moet alles op alles zetten om de uitzonderingen die Nederland had op Europese milieuregels weer terug te krijgen. Het eigen risico in de zorg moet over 3 jaar op €165 uitkomen. De maximumsnelheid gaat weer naar 130 waar dat kan. Net als het vorige kabinet moet het toekomstige kabinet ook 100.000 woningen per jaar bouwen. En er wordt €2,4 miljard bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Helemaal op hoofdlijnen is het niet, hoewel misschien is het kosteloos openstellen van de Nationale Flora en Fauna Databank voor publieke doeleinden voor sommigen wel degelijk hoofdzaak. Dan een andere hoofdzaak, namelijk wie wordt er premier? Al dagenlang gaat de naam van Ronald Plasterk rond op het Binnenhof, maar die is het nog niet. Er wordt wel een formateur benoemd. Ja, niet zijnde de beoogd minister-president, namelijk de heer Van Zwol. Informateur Richard van Zwol wordt formateur. En hij moet de ministersploeg gaan samenstellen. Normaliter heb je aan het eind van de informatiefase van de kabinetsformatie al een gesprek tussen de 4 fractievoorzitters over portefeuilleverdeling, zetelverdeling, soms ook over namen. Dat is allemaal niet gebeurd. Dus er is een formatiefase die wat langer duurt, die een wat bijzonder karakter heeft. En de continuïteit tussen informatiefase en formatiefase maakte het opportun om een van ons beiden te vragen om die dan te leiden. Maar premier zal Van Zwol dus niet worden. Een categorisch nee. Waarom Plasterk de goedkeuring van alle 4 partijleiders nog niet heeft, is niet duidelijk. Wellicht horen we daar meer over vanmorgen. Om 9:30 wordt het akkoord toegelicht door de 4 partijen. Vanaf volgende week kan er dan een ministersploeg worden samengesteld die dit akkoord moet uitvoeren. En als we het tijdschema van Richard van Zwol volgen, kan het 9:30 of eind juni aan de slag. Tenzij er een kink in de kabel komt natuurlijk. Niks is zeker. Als ik hier van de trap afval, ben ik dood. Dus dan, zo zeker is het leven. Het was een verslag is dit van politiek verslaggever Lars Geerts. Een van de maatregelen in het voorlopige regeerakkoord is dus dat de spreidingswet wordt teruggedraaid. De wet die asielzoekers evenredig over Nederlandse gemeenten moet verdelen. Een wet waar VVD-staatssecretaris Erik van den Burg flink voor heeft gestreden. Van den Burg zit nu ook in de VVD-fractie. En hij gaf gisteravond toe dat het weer afschaffen van die wet hem niet in de koude kleren is gaan zitten. We hebben in de fractie met elkaar over gesproken. Afgesproken dat er op dit moment 1 woordvoerder is. En dat is Dylan Jessicus. Maar de wet die zo hard heeft gestreden, die wordt gewoon ingetrokken. Ja, dat klopt. En daar hebben we het over gehad in de fractie. Hoe is dat voor u? Hoe is dat voor u persoonlijk? Nou, kijk, we hebben het daarover gehad in de fractie. En ik heb aangegeven hoe ik daarin zit. En het zal duidelijk zijn dat ik altijd een voorstander van die wet ben geweest. Maar de fractie heeft uiteindelijk met elkaar een keuze gemaakt. Dat heeft Dylan volgens mij bij u verwoord. U was emotioneel toen het werd aangenomen. Was u ook emotioneel toen het zojuist werd verworpen? Je hebt dagen die beter zijn en je hebt dagen die minder zijn. Dat mogen duidelijk zijn. Waar u aan kunt blijven als Kamerlid? Ik heb in de fractie aangegeven dat we er als team met elkaar voor gaan. En dat ik er alles aan ga doen om met mijn collega's het liberalisme in Nederland vorm te blijven geven. Maar dat is toch ongeloofwaardig als u zo hard gestreden hebt voor die wet die nu zomaar wordt weggegooid? Ik heb daarover gezegd in de fractie wat ik erover gezegd heb in de fractie. En ja, het spijt me voor nu en voor u. Maar meer ga ik er op dit moment niet over zeggen. Voelt u zich onderdeel van een fractie die zo omgaat met de wet waar u zo voor geknokt heeft? Weet u, ik ben dit jaar 42 jaar lid van de VVD. Dat zit echt gewoon in mijn vezels, net als het liberalisme. En ik geloof echt in het diepst van mijn hart dat er maar 1 partij is die daarvoor kan gaan staan. En dat is in die gezin mijn VVD. Ja, en in die 42 jaar heb ik hele mooie hoogtepunten gekend. En dagen waarbij ik denk, nou. Vergis ik mij dat ik nu wel zie dat u in ieder geval nu eigenlijk ook weer geëmotioneerd bent en ook geëmotioneerd bent geweest deze avond? Nou ja, u weet dat ik doorgaans lag. En dat is vanavond in ieder geval. Heeft u gehuild vanavond? Ja. En ondanks zijn hevige tegenstand blijft Van den Burg wel aan als Kamerlid. VVD-leider Dylan Jussekus heeft begrip voor de worsteling van Van den Burg. En ook van andere fractieleden. Maar ze weegt het af tegen de rest van het akkoord. Ja, maar er waren ook andere onderwerpen waar mensen weer wat anders van vonden. En dat hoort ze ook in een fractie. We zijn een grote fractie, we zijn een volkspartij. En het is heel erg terecht dat daar verschillende ideeën en meningen ook bestaan. En het zijn natuurlijk ook, Erik van den Burg is ook een bewindspersoon die hard heeft gewerkt op zijn portefeuille. Dus dat hoort er ook allemaal bij. En daar heb ik ook heel veel respect voor. En daar hebben we ook heel goed over gesproken. En uiteindelijk hebben we ook met de hele fractie ook afgewogen. Wat staat er nou eigenlijk en wat vinden we hiervan? En het is duidelijk dat we met zo'n akkoord, met dit akkoord, ook de verantwoordelijkheid kunnen pakken om Nederland ook stabiel te maken. Zij VVD-leider Dylan Jussekus. Het NOS Radio 1-journaal. 10:06. Op NPO 3 zompoont de prikpen uit. Daarmee wordt het diabetesmedicijn Ozempic bedoeld, dat tegen medische adviezen in ook massaal gebruikt wordt als afslankmiddel. Poont is erachter gekomen dat sommige privéklinieken het medicijn stiekem voorschrijven aan gezonde mensen. Een redacteur ging met een verborgen camera naar zo'n kliniek. Afhankelijk van wat jij mij vertelt qua lengte, daar komt een bepaald ding in zo lengte. 1,60 meter? Natte vingerwerk. Ja, we hebben hier geen meetlint helaas. Dan kom je in aanmerking. En wat is je echte lengte? 1,79 meter. Dat kom ik totaal niet in aanmerking. Nee, maar we kunnen mij niet meten natuurlijk. Dus ik ben 1,60 meter. Oké, dan geef ik het gewoon voor een maatje mee. Ondertussen komen de diabetespatiënten in de problemen doordat er een tekort aan Ozempic is ontstaan. Hoogleraar obesitas Lisbeth van Rossum keek vol afschuw naar de undercover beelden. Dit is echt, het wordt ten eerste als een cosmetisch probleem afgedaan. Er wordt niet goede context geboden, gekeken wat is er aan de hand. Er is overigens hier niet eens sprake van overgewicht of obesitas. Het is gewoon iemand met een gezond gewicht die om in een jurk te passen dan vervolgens nog kilo's eraf geforceerd. We weten helemaal niet op lange termijn wat dat met het lichaam doet. Het kan best zijn dat het op lange termijn verstoord nog verder raakt. Ik vind het echt afschuwelijk om te zien. Dat is echt niet hoe we dit soort medicijnen een plek moeten geven in Nederland. Gisteren begon de rechtszaak tegen Lucky, de man die vorig jaar schoot op zijn ex-partner Anneke en haar moeder bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. De moeder kwam daarbij om het leven. En met Anneke gaat het slecht, vertelde haar advocaat Sebas Dijkstra in Renssen. Zij is door haar rug geschoten, met 2 schoten van achter. Haar moeder is doodgeschoten in haar nabijheid. Het laatste wat zij zich herinnert is dat ze haar moeder hoort gillen. En vervolgens is zij de tijd kwijt. Ze heeft op de intensive care gelegen. En de conclusie is dat ze een hoge dwarslesie heeft, tot onder haar borst. Daar voelt ze gewoon niks, behalve pijn. Ze heeft de hele dag pijn. Ze slikt bijna 13 pillen. Om die pijn te bestrijden, om het leven een beetje aan te kunnen, is rolstoelgebonden en moet dus hulp van anderen hebben om maar een beetje het leven te kunnen leven wat ze zou willen. Een week voor de schietpartij deed Anneke aangifte bij de politie, maar die werd om onverklaarbare redenen niet opgenomen. Hadden zij zijn naam even door het systeem gehaald en ze hadden 111 antecedenten gezien, waarbij ook stond vuurwapen gevaarlijk. Ja. En dat is een belangrijk detail. Ze hadden het zo in het systeem kunnen zien, maar dit werd gewoon afgehouden. En wat Anneke natuurlijk wil weten is, wat heeft de politie nou nagelaten? Hadden zij misschien wel in het systeem gekeken of hadden zij een andere handeling verricht, hadden zij wel dan een stap naar voren gezet? Of was Anneke kansloos? En dat is iets wat ze heel graag wil weten. 2 keer kwam topzwemmer Renzo Tjonaju namens Suriname uit op de Olympische Spelen. Maar de komende zomer in Parijs gaat hij de 50 meter vrije slag zwemmen namens Nederland. En die overstap had alles te maken met de coronacrisis, toen hij in Amerika niet meer kon trainen en terugkeerde naar Suriname, vertelde hij in Langs de Lijn en Omstreken. Daar woonde ik bij mijn zus aan de Suriname rivier en waar eigenlijk de meeste van mijn Olympische collega's misschien 2-3 maanden uit het water lagen, lag ik bijna een jaar eruit. En gingen de zwembaden niet open en trainde ik dus in de Suriname die 4,5 jaar. Is dat veilig? Niet zo veilig. maar kijk, dat was een eye-opener voor me, een reality check. Tjonaju wilde weer op niveau komen en hij wist dat in Suriname niet kon. En zo kwam Nederland in beeld. Ik keek een beetje naar hoe ik remembered zou willen worden als atleet. En ik je keek legacy, terug op mijn legacy. En ik werd er heel benauwd van. Dat ik mijn carrière zo zou moeten eindigen. En zei ik tegen mezelf, als ik echt iets van mijn carrière wil maken, ga ik het niet onder deze omstandigheden kunnen doen. En ga ik naar een land toe moeten verhuizen of voor een land moeten uitkomen die me alles kan bieden. En dat was gisteravond op Radio en TV. McCartney en The Wings met Jet. De exacte inhoud van het regeerakkoord kwam te laat voor de ochtendkranten. Op alle voorpagina's is wel te lezen dat de partijen eruit zijn. De Telegraaf noemt het verbroedering op de valreep en schrijft dat het tot aan gisteren heeft geknetterd tussen VVD en NSC. En het ging dan volgens de krant over de pensioenen. Volgens het AD krijgt Geert Wilders zijn rechtse droomcoalitie. De krant stelt dat hij zich wel opnieuw moet gaan uitvinden. Als een schaduwpremier zou hij de regering bij elkaar moeten houden. De Volkskrant noemt de gekozen kabinetsvorm het grootste politieke experiment sinds de oorlog en schrijft dat er geen draaiboeken bestaan voor als er dingen fout gaan. Deze situatie is een unicum. En NRC kiest voor een analyse op de voorpagina hoe de PVV, die sinds 2012 breed werd uitgesloten van regeringsdeelname, nu naar het centrum van de macht is geschoven. Ondertussen is de beoogde nieuwe premier nog altijd niet bekend. Eén naam komt wel in alle kranten terug. We hebben hem de afgelopen dagen heel vaak voorbij horen komen. Ronald Plasterk. De Volkskrant schrijft dat Wilders met hem hoopt op een dankbare, loyale veteraan in het torentje. Maar de krant vindt het geen goed voorteken dat de formatie onder zijn leiding uitliep op een moddergevecht. En Trouw verwijst naar de woorden van de vorige informateur Kim Putters. Die zei dat een premier van buiten over zeer veel politieke en bestuurlijke vaardigheid moet beschikken. Er staan ook nog andere dingen in de kranten vanochtend. Het aantal Nederlanders dat op de fiets naar het werk komt is vorig jaar verdubbeld. Daarover schrijft het AD. Deels komt dat doordat steeds meer bedrijven en organisaties een hogere woon-werkvergoeding geven aan medewerkers op de fiets. Een groeiend aantal bedrijven zet in op duurzaamheid en vitaliteit, constateren de onderzoekers. Opvallend is wel dat er vorig jaar minder met de trein werd gereisd naar het werk. Dat kwam onder meer doordat er veel problemen op het spoor waren in 2023. En in NRC een groot themanummer over Joep van het Hek vandaag. Op de voorpagina zien we al een klein fotootje van hem. Met de kenmerkende handdoek om de hals. Dat heeft hij elk optreden. Hè. Dan gaat altijd die rood-witte handdoek om als het voorbij is. En dan krijgt hij bloemen. En die bloemen krijgt hij binnenkort voor het laatst. Want Van het Hek is bezig met zijn afscheidstournee. Of dit het goede moment is om te stoppen, dat weet hij niet. Maar zegt hij in NRC, ik stop liever 2 jaar te vroeg dan 1 minuut te laat. Volgende week zaterdag is de laatste voorstelling in Carré. En de cabaretier denkt een beetje emotioneel te worden. Ik heb niet zoveel traantjes, maar als ik er voor het laatst sta, dan zal ik wel even moeten slikken. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Wie vragen heeft over mazelen of kinkhoest kan vanaf vandaag terecht bij de Twijfeltelefoon. Dat is de telefoonlijn die je eerder kon bellen met vragen over bijvoorbeeld de coronavaccinatie. Willemijn van der Kleij is teamleider bij deze Twijfeltelefoon. Goedemorgen. Goedemorgen, Anne. Mazelen en kinkhoest, die zijn dus nu de vragen. Dat zijn dus de vragen waar u zich nu op richt. Waarom mazelen en kinkhoest? Nou, dit zijn twee kinderziektes waar nu de afgelopen maanden zagen dat het aantal besmettingen steeg. En daarmee ook het aantal vragen, met name van ouders, van moet ik mijn kinderen hiervoor laten vaccineren? En vanuit de Twijfeltelefoon hopen we zo in ieder geval laagdrempelig de kans te bieden om daar een gesprek over te voeren en de vragen te kunnen stellen. En verwacht u dan dus vooral ouders en verzorgers aan de telefoon te krijgen? Dus mensen die met kinderen te maken hebben? Ik denk dat het met name inderdaad ouders en verzorgers zijn, maar ik denk ook mensen die bijvoorbeeld eerder niet gevaccineerd zijn en die nu overwegen om toch een vaccin te halen, nu we zien dat die besmettingen hoger liggen dan de jaren hiervoor. Ja, en wie krijgen ze dan aan de telefoon als ze bellen naar de Twijfeltelefoon? Er zitten studenten geneeskunde aan de Twijfeltelefoon. En dan zijn we onder begeleiding van huisartsen en artsen vanuit het Erasmus MC. En wat voor soort vragen verwachten jullie? Ik denk dat het vooral vragen zijn over wat voor ziektes zijn dit nou? Hoe ziet dat er nou uit? En wat gebeurt er met iemand als ze ziek worden van de mazelen of kinkhoest? Maar ook hoe goed werkt een vaccin? Is het veilig? Wat zijn de bijwerkingen? Maar ook hoe werkt groepsimmuniteit? Hoeveel mensen moeten er gevaccineerd zijn? Willen we voldoende mensen beschermen in de hele samenleving? Ja, en heeft het echt zin om vaccinatie te halen? Dat soort vragen? Absoluut. Ik denk zeker dat die vragen er zijn. En ook op welke manier we nou het beste kunnen zorgen dat de kwetsbaren om ons heen, dat we die kunnen beschermen. Want wat is jullie antwoord daarop als mensen vragen van, ja, waarom is het zo nodig dat mensen zich laten inenten? En dat verschilt een beetje voor beide ziektes, maar voor mazelen is het vrij direct. Want op het moment dat je zelf het vaccin houdt, bescherm je jezelf en daarmee je omgeving. Voor kinkhoest ligt dat iets genuanceerder, want het gaat daar met name om de jonge babytjes die we willen beschermen. Want wat oudere mensen, die zijn er wel ziek van, maar die gaan er niet door in het ziekenhuis belanden. Maar vooral de gevolgen voor kleine kindjes kan heel ernstig zijn. Dus die kunnen we beschermen door ook oudere mensen te vaccineren. De Twijfeltelefoon is eigenlijk ontstaan toen er allerlei vragen rezen over de coronavaccinatie. In november 2021 is het toen begonnen met de Twijfeltelefoon. Hoe komt het dat mensen het toch makkelijker vinden om te bellen dan dat ze bijvoorbeeld aan hun eigen huisarts vragen? Nou, ik denk dat mensen misschien zich toch een beetje bezwaard voelen om alleen voor een vaccinatievraag naar de huisarts te gaan. Want ze zijn op dat moment niet ziek en de huisarts heeft het druk genoeg. Ik kan me voorstellen dat dat de reden is. En ik denk ook dat het gewoon laagdrempeliger is om vanuit huis gewoon te kunnen bellen. En op elk moment dat je denkt, ik heb er nu een vraag over, dat je dan op dat moment gewoon kan bellen in plaats van dat je een afspraak moet maken en pas volgende week terecht kan. Nu spelen mazelen en kinkhoest op. Zijn er ook alweer andere kinderziektes in beeld die ook op gaan spelen doordat er veel minder gevaccineerd wordt? Ja, die kans is zeker aanwezig. Gelukkig zien we dat nu nog meevalt, maar dat de komende jaren gaat gebeuren, dat zou kunnen. Dus we zijn op dit moment focussen ons vooral op kinkhoest en mazelen, maar we gaan kijken of inderdaad de andere kinderziektes, of we daar ook vragen over kunnen gaan beantwoorden. Ja, want dat zullen mensen zich waarschijnlijk ook afvragen. En waar zitten dan bij jullie als artsen de grootste zorgen? Nou, met name zit bij ons denk ik de zorg dat mensen om verkeerde informatie, om een tekort aan informatie, toch kiezen om het vaccin niet te halen. Terwijl als iemand de kans krijgt om een goed gesprek erover te voeren en daarmee met voldoende en juiste informatie de keuze te maken, dat we dan die vaccinatiegraad omhoog kunnen krijgen. Hartelijk dank, Willemijn van der Klei, teamleider van de Twijfeltelefoon en ook werkzaam in het Erasmus MC. Het is 6:55. De Amerikaan Teddy Swims brak door met Lose Control. Daarvoor trok hij vooral aandacht met covers op zijn eigen YouTube-kanaal. Maar nu scoort hij met zijn eigen nummers van zijn album met de geweldige titel I've Tried Everything But Therapy. En daarvan heeft hij nu Hammer to the Heart in de etalage gezet. My shoulder, and I know better than to listen. Ooh. Just because you're staying over doesn't mean that you're forgiving. Ooh. We both know what you've done. Don't love anyone but yourself. Oh, just when I think I found the strength to go and push you away. I pull you in again, though I'm such a sucker for the me, trap me instead. Happy to die, now we're wrapped in the sheets of your bed. Ooh, no, the only way I'm leaving, ooh, is in pieces. Just when I think I find the strength to go and push you away, away. Oh, I pull you in again. Oh, I'm such a sucker for the pain. Come back and repeat. Sound of the crash when you swim. Why do you do this to me? Leave and come back and repeat. Sounds like it's just what I need. Baby, I'm helpless, baby. Orson in your hands, bound to fall apart. You know how to break me. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB zegt een nieuwe weg in te slaan met het akkoord dat vannacht werd gesloten. Dat akkoord slaat vooral een harde toon aan op het gebied van migratie. Zo willen de partijen een asielcrisis uitroepen. Daardoor kunnen er verdergaande maatregelen worden genomen. De omstreden spreidingswet van VVD-staatssecretaris Van den Burg wordt weer ingetrokken. De wet was bedoeld om asielzoekers beter over het land te verdelen, desnoods onder dwang. Verder willen de formerende partijen 14,7 miljard euro bezuinigen, maar ook 14,7 miljard extra uitgeven in de vorm van investeringen en lastenverlichtingen. Er wordt onder meer bezuinigd door te snijden in het aantal ambtenaren. Ook op ontwikkelingssamenwerking, de publieke omroep en subsidies voor duurzame energie wordt bezuinigd. De partijleiders willen een informateur van Zwol aanstellen als formateur. Hij zal de komende tijd op zoek gaan naar ministers voor het nieuwe kabinet. Normaal gesproken is de formateur ook de premier, maar in dit geval niet. De naam van de nieuwe premier is nog niet bekendgemaakt. En ander nieuws, premier Fico van Slowakije is buiten levensgevaar, zegt de vicepremier. Fico werd gistermiddag neergeschoten. Hij werd geraakt door 5 kogels en lag lange tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. En de ME heeft gisteravond laat een bezetting door pro-Palestijnse betogers in een gebouw van de Universiteit van Utrecht beëindigd. De demonstranten zaten daar urenlang en ze weigerden naar buiten te komen. Het weer vandaag is het bewolkt. Vooral in het zuiden en midden vallen er ook buien. Soms met onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt 16 tot 25 graden. En dan is verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemorgen. Een hele goede morgen. Er staat een dikke 50 kilometer file. De meeste files leveren op dit moment nog weinig vertraging op. Maar het wordt wel langzaamaan drukker op de wegen. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda kom je wel achter onverwachts in de file bij Etten-Leur. Er staat 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Er is 1 rijstrook open. De vertraging is een kwartiertje. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. 1 ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Nu verkrijgbaar in 100% elektrisch, e-hybrid en benzine. Vanaf €29.200. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. De onderhandelende partijen zijn eruit, er ligt een regeerakkoord. De VVD-fractie deed er het langst over om het daarmee eens te worden. 2 leden in de fractie moesten een bittere pil slikken. Demissionair staatssecretaris Van den Burg, hoorden we net al, zijn spreidingswet wordt ingetrokken en dat valt hem zwaar. Ook voor Christiane van der Wal was het een moeilijke avond. Zij is nu nog demissionair minister voor Natuur en Stikstof. En zoals ze zelf zei, haar stikstofbeleid blijft niet overeind. Toch heeft ze dat geaccepteerd. Ja, dat raakt me. Ik heb natuurlijk 2,5 jaar keihard gewerkt en geknokt. Ik heb ervoor gestaan. Ik heb er ook best een hoge prijs voor betaald. Maar ja, politiek is een hard vak. Ja, wat vindt u er dan van dat die keuze wordt gemaakt? Het is een nieuwe werkelijkheid. Het is ook een nieuwe politieke werkelijkheid. En ja, dat gaat nu anders worden. Maar die kunt u wel verdedigen, die werkelijkheid? Nou, we hebben een hele goede fractie gehad vanavond. Dat meen ik oprecht, echt als team. En we hebben er goed over gesproken. En het is nu aan een nieuwe minister op het ministerie van Landbouw om te komen met een pakket van maatregelen. Om te kijken hoe je die doelen gaat halen. Want die doelen staan natuurlijk nog steeds in het coalitieakkoord. Wat maakt het dat u dan toch in de fractie kunt blijven en hiermee kunt instemmen? Omdat ik VVD'er ben. Jarenlang partijvoorzitter ben geweest. ik vanavond een prachtig team heb gezien waar ik onderdeel van ben. En ik ervan overtuigd ben dat we samen gaan strijden voor de liberale waarden waar ik zo voor sta. En dat doe ik heel graag straks ook vanuit die fractie. Heeft u het gevoel dat u in een spagaat zit? Nee, ik zeg net, politiek is een hard vak. En ik heb 2,5 jaar geknokt voor dit beleid. Vanuit de volle overtuiging, ik heb ervoor gestaan. Het is nu anders. En natuurlijk is dat hard. Maar ja, de VVD is wel mijn club. Straks toch weer 130 rijden, wat vindt u daarvan? Daar waar mogelijk, staat erbij. Dat is allemaal aan de nieuwe minister. Het is een extra parlementair kabinet. En het is straks aan de nieuwe minister om met maatregelen te komen. Ik ga dat vanuit de Kamer met interesse bekijken hoe de nieuwe minister daar invulling aan gaat geven. En vooral ook met welke maatregelen dan de nieuwe minister die doelen gaat halen. Ja, denkt u dat wat er is opgeschreven, dat dat haalbaar is? Dat is aan de nieuwe minister om met die maatregelen te komen. Wat denkt u? Nee, dat kan ik nog niet zeggen. Het is aan een nieuw kabinet. Het is een extra parlementair kabinet. Dat is nieuw. En dat betekent dat die maatregelen nog uitgewerkt moeten worden. Dat ga ik met heel veel belangstelling bekijken. U heeft dat een poosje gedaan. U weet wat er juridisch haalbaar is, wat Brussel vindt. U moet vast dan ook hebben gedacht, dit wordt niet zo makkelijk. Dat is echt aan de nieuwe minister. Ik ga dat echt met heel veel belangstelling bekijken. Zei Christiane van der Wal in gesprek met politiek verslaggever Jorn Jonker. Phoenixwijken hebben zich de laatste jaren ontwikkeld tot woonwijken voor rijkere gezinnen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. En dat moet volgens de onderzoekers anders bij nieuw te bouwen wijken. Christiaan Lennarts van het Planbureau voor de Leefomgeving, goedemorgen. Goedemorgen. Van welk soort huizen zijn er te veel gebouwd? Sorry, ik hoorde je. Van welk soort huizen zijn er in die Phoenixwijken te veel gebouwd? Het zijn vooral eengezinskoopwoningen zijn er gebouwd in de afgelopen jaren in het duurdere segment. Dat zien we ook überhaupt in de nieuwbouw gebeuren. Maar in de Phoenixwijken komen die op natuurlijk heel veel van dezelfde woningen op dezelfde plek te staan. Dus dat heeft het effect dat de dure woningen daar doorslaggevend zijn. Ja, dus duurdere huizen voor gezinnen. En waarvan zijn er dan te weinig? Nou ja, er wordt wel op dit moment nog te weinig ingespeeld op de vraag van mensen die geen gezinshuishouden zijn. Bijvoorbeeld het groeiende groep ouderen in de Phoenixwijken die er komt. Starters, dus dat kunnen zijn volwassen kinderen die het huis uitgaan. Of gezinnen die opbreken, dus echtscheidingen en dan urgente woningzoekers in de wijk. Hoe komt het dat dus die huizen toch vooral gericht waren op gezinnen met in ieder geval een portemonnee die dat soort huizen konden betalen? Nou, dat was in het begin van het Phoenix-beleid was dit eigenlijk een andere doelstelling. Er werd sterk ingezet op eengezinskoopwoningen. Dat was hetzelfde, maar er werd vooral voor de middenklasse gebouwd. Dat zijn gezinnen met een middeninkomen. En die moesten een plek krijgen aan de stadsranden. Die moesten in de stad gehouden worden. Dat was voornaamste doelstelling van het Phoenix-beleid. En wat we in de studie zien is dat daar verandering in komt. Dus er worden nu vooral ook grotere woningen gebouwd. Minder vaak rijtjeshuizen, maar ook meer 2-onder-1-kappers of zelfs vrijstaande woningen. En daardoor gaat ook de echte karakter van de Phoenixwijken veranderen. En waarom is dat? Is er meer geld mee te verdienen? Nou, ik denk dat het een algemene ontwikkeling is die we in de nieuwbouw zien. Dus dat gebeurt niet alleen in de Phoenixwijken, maar dat is eigenlijk een nieuwbouwfenomeen. Maar zoals ik zei, dat zie je dan sterk geconcentreerd in de Phoenixwijken wel gebeuren. Dus alles wat er op dit moment wordt bijgebouwd, dat zijn of grotere koopwoningen, dan vaak in gezinswoningen, of kleinere huurwoningen en dan vaak in de vrije sector. Dus dat zijn eigenlijk nog die twee smaken die op dit moment bediend worden in de nieuwbouw. Ja, en dat gebeurt ook in de Phoenixwijken. En omdat er daar heel veel van die woningen staan, heeft dat gewoon effect op de wijk. Wat is dan nu uw aanbeveling om het anders aan te pakken? Ja, ik denk dat wat er in het Phoenix-beleid gebeurde is, er werd sterk projectmatig eigenlijk naar de nieuwe wijken gekeken. Er werd een doelstelling gesteld en gezegd, op die termijn moeten er zoveel woningen komen staan. En dan is die wijk eigenlijk afgerond. Maar we weten natuurlijk, wijken veranderen in de loop van de tijd. Dat kan omdat er andere mensen komen wonen. Dat kan omdat mensen een andere ontwikkeling doorlopen. En we adviseren hierbij dat er goed rekening wordt gehouden met die lange termijn effecten. Dat er ook wordt ingekaderd. Nou ja, mensen maken een ontwikkeling door in die wijk. En als ze dan bijvoorbeeld ouder worden en een ander huis willen hebben, dan staat die er niet in deze nieuwe wijk. Dus hou daar rekening, hou daar ruimte voor. Om ook flexibel de wijk opnieuw te kunnen inrichten. Als die helemaal wordt dichtgetimmerd aan de voorkant, met vooral in gezinswoningen, ja, dan is het moeilijk om daar nog op termijn op te reageren en daar verandering aan te brengen. Ja. Dus dat moet eigenlijk aan de voorkant al mee worden meegenomen. Heeft het ook te maken met dat er steeds meer eenpersoonshuishoudens zijn überhaupt in Nederland? Ja, dat is natuurlijk een ontwikkeling die we kunnen zien. En dan lijkt het toch wel, gek is niet het goede woord, maar dan lijkt het toch wel moeilijk te beseffen dat we op één plek alleen maar in gezinswoningen gaan bouwen. En dus in die zin moeten we toch wel goed over nadenken. Ja, willen we die, vooral die kleine woningen, kleinere woningen voor in gezinshuishoudens, willen we die eenpersoonshuishoudens, willen die alleen op één plek hebben en gezinswoning op een andere plek? Of willen we daar meer menging aan brengen door de stad heen? Dank u wel, Christian Lennarts van het Planbureau voor de Leefomgeving. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Vladimir Poetin brengt vandaag een bezoek aan China. Zijn talrijke ontmoetingen met president Xi Jinping onderschrijft hoe cruciaal het Chinees-Russische bondgenootschap is. De afgelopen jaren ontmoette hij Xi al ruim 40 keer. Correspondent Gary van Pinksteren in Peking. Gary, waarom vindt Poetin die band zo belangrijk? Nou, ik denk dat het zelfs zo is dat als Poetin de steun van China niet zou hebben, dat Poetin dan de oorlog in Oekraïne eigenlijk niet zou kunnen voortzetten en ook niet mogelijk zou kunnen winnen. Hè? Want China is in het gat gesprongen wat er eigenlijk ontstond doordat westerse landen sancties tegen Rusland gingen nemen. Dat was eerst al in 2014 naar aanleiding van de inname van Rusland van de Krim. En zeker sinds de oorlog in Oekraïne begon. En China levert bijvoorbeeld niet alleen zaken als auto's en wasmachines, maar ook zaken die eventueel ook militair gebruikt kunnen worden, zogeheten dual-use goederen. En China is ook veel meer olie gaan afnemen van Rusland. Is nu de eerste leverancier van ruwe olie aan China is Rusland geworden. De handel met Rusland is sinds 2019 verdubbeld. Dus ja, China is enorm belangrijk, ook bij de oorlogsinspanningen die Rusland kan leveren, doordat ze de steun krijgen van China. En heeft Poetin met dit bezoek nog een speciale bedoeling? Wat wil hij nu bereiken? Nou, het was opvallend dat hij van tevoren aan een Chinees persbureau, Xinhua, het staatspersbureau eigenlijk. Sorry, het is hier een beetje. Ik zit buiten en er zitten stofjes in de lucht, dus dat voel ik. Ja, dat is de beroemde smog in Peking. Ja, of de pluisjes van de bomen. Oh. Dat is soms ook zo, de gewone allergenen. Maar dat kan ook nog. Maar in ieder geval, hij heeft van tevoren een lang interview gegeven aan het Chinese staatspersbureau Xinhua. En daarin valt hij het Westen eigenlijk heel fel aan. Hè? Hij zegt, het Westen staat vooral de vrede in Oekraïne in de weg. En het Westen houdt vast aan een wereldorde volgens regels waarvan eigenlijk niemand weet waarom die zouden moeten gelden en wie ze heeft bepaald. Maar hij zegt, ja, in China vinden we dan een bondgenoot en een vriend. En wij staan samen voor een andere multipolaire orde. Dus hij geeft wel heel duidelijk aan waar die staat. En is dat iets wat China ook zo ziet? Nou, het was opvallend dat net eigenlijk een paar minuten geleden kwam naar buiten dat Xi Jinping heeft gezegd dat hij vindt dat de band met Rusland bevorderlijk is voor de vrede. En China deelt met Rusland ook wel dat het ook een nieuwe wereldorde wil met minder macht voor de VS en minder macht voor het Westen. Maar de positie van China is in die zin wel heel anders. Dat zij op dit moment Europa en de VS eigenlijk nog heel erg hard nodig hebben. Ook onder meer als afzetmarkt, maar ook als leverancier bijvoorbeeld van technologie. En dat China dus wel met Rusland samenwerkt, maar niet Europa al te zeer tegen zich in het harnas wil jagen. En juist ook probeert om Europa los te weken van de Verenigde Staten. Daarvoor dus zorgt dat het bijvoorbeeld ook niet wapens levert aan Rusland. Xi heeft ook zelfs gezegd van ik wil ook die dual use goederen wil ik beperken. We moeten nog zien wat daarvan komt. Maar China staat er dus wel een stuk genuanceerder in, omdat het andere belangen heeft. Ja, dat dual use, dat betekent goed zijn goederen die je wij spreken voor wasmachines kunt gebruiken, maar ook voor een oorlogswapens bijvoorbeeld. Daar heeft Macron het pas geleden ook nog over gehad met Xi. En die heeft toen gezegd van doe dat niet. Lever dat soort goederen niet aan Rusland. Inderdaad. En daarvan heeft dus ook Xi gezegd van nou ik ga er beter op letten. Zie je daaraan, maar ook aan andere maatregelen dat China dus inderdaad probeert bijvoorbeeld ook om te zorgen dat er geen sancties komen tegen Chinese bedrijven en geen sancties komen tegen Chinese banken. Dus het houdt zich formeel wel aan de sancties. En interessant genoeg is de rechtstreekse handel van China met Rusland begin dit jaar ook juist teruggelopen. Dat kan een teken zijn van dat China toch ook een beetje wil luisteren naar Europa en naar het Westen. Maar helemaal duidelijk is dat niet. Want de handel via andere landen in Centraal-Europa, dus eigenlijk indirecte handel van China met Rusland, die lijkt juist wel te zijn toegenomen. Dus het lijkt erop dat China het Westen en zeker ook Europa zoveel mogelijk in ieder geval te vriend wil houden. Maar dat China op de langere termijn met Rusland eigenlijk hetzelfde idee deelt dat er een nieuwe wereldorde zou moeten ontstaan waarin vooral de VS het niet meer voor het zeggen heeft. Gary, dankjewel. Correspondent Gary van Pinksteren. Trouwen op het gemeentehuis wordt volgens het AD steeds duurder. Het AD las een onderzoek over de trouwkosten van theperfectwedding.nl. Er is er één stad die er bovenuit steekt, Leeuwarden, waar de tarieven ook onlangs zijn verhoogd. In Leeuwarden kost een huwelijksceremonie op het gemeentehuis op vrijdag, dat is de populairste trouwdag, €1.043,76. Vooral die laatste. Daar zullen we toch maar vanaf zien op vrijdag. Daarmee is Leeuwarden de eerste stad in Nederland die boven de €1.000 uitkomt. Gemiddeld kost trouwen op het gemeentehuis in Nederland op vrijdag €477. Dat is dus meer dan de helft, minder dan de helft van Leeuwarden. En de rest van de week kost het gemiddeld in Nederland zo'n €20 minder. Dus dan wordt het ongeveer €455 om te trouwen op het gemeentehuis. Niet alleen pro-Palestijnse demonstraties bij de universiteiten. Actievoerders zijn gisteren ook naar het hoofdkantoor van Booking.com getrokken in Amsterdam. Ze vinden dat het reisbedrijf geen accommodaties van Israëlische nederzettingen in Palestina mag aanbieden, vertelt een van de actievoerders tegen de lokale zender AT5. Om solidariteit te tonen met slachtoffers in Gaza. En om protest uit te brengen tegen betrokkenheid en het faciliteren van de mogelijkheid dat mensen gewoon kunnen blijven gebruik kunnen maken van Booking.com in Israël. Die actie was niet voor niets gisteren. Er was op dat moment een bijeenkomst met honderden zakenpartners van Booking in Amsterdam. En volgens AT5 verliep het protest zonder incidenten. Limburgers melden zich massaal aan voor een evenement om oude personeelskaarten van mijnwerkers in te zien. Volgens L1 Nieuws hebben het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en het Nederlands Mijnmuseum de aanmeldingen voor dit evenement inmiddels stopgezet. Familieleden van mensen die ooit in de mijnen werkten kunnen de personeelskaarten inzien. Er zijn zelfs nog wel mensen die er zelf hebben gewerkt, denk ik. Er staat soms een uniek inkijkje in die kaarten, zoals de reden van ontslag of dat er een ongeval is geweest. Vanwege de grote belangstelling wordt onderzocht of er een tweede evenement kan komen om de personeelskaarten van de Limburgse mijnen in te kijken. En in Leeuwarden is gisteren, 80 jaar na haar dood, Esmee van Egen officieel gerehabiliteerd, schrijft Trouw. We hebben haar verhaal ook hier recent verteld. Esmee van Egen was verzetstrijder. Ze hielp in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld Joodse kinderen van Amsterdam naar Friesland smokkelen. in 1944 doodgeschoten door de bezetter. Maar na de oorlog werd er getwijfeld aan haar loyaliteit. En Van Egens' naam kwam in 1995 niet op het monument te staan in het Fries Museum. Gisteren is dat alsnog gebeurd. Haar familieleden zijn blij, vertellen ze in Trouw. Het is helend voor ons dat ze nu alleen nog maar positief herinnerd zal worden. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat nu zo'n 100 kilometer file. Er zijn weinig tot geen verrassingen. De meeste files leveren 5 tot 10 minuten vertraging op. Er is één uitzondering. En dat is de A58, Bergen-op-Zoom-Breda. Tussen Rukven en Etten-Leur staat 5 kilometer door een vrachtwagen met pech. Er is één rijstrook open. De vertraging is een kwartier. Het NOS Radio 1-journaal. Iedere werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 7 minuten voor 7. In Friesland wordt vanmiddag de zogenoemde Zigeuner-razzia herdacht. 80 jaar geleden werden op 16 mei overal in Nederland mensen gearresteerd met, zoals dat werd genoemd, zigeunerachtige kenmerken. Op gezag van de Duitse bezetter werden ze daarna naar Westerbork gestuurd. Niet alleen Sinti en Roma, maar ook wat ze noemden reizigers of woonwagenbewoners kwamen in Westerbork aan. En uiteindelijk werden zo'n 250 mensen doorgestuurd naar Auschwitz. Sabine Achterberg is voorzitter van de vereniging Sinti, Roma en woonwagenbewoners Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Met wat voor een gevoel gaat u deze dag in? Ja, het is altijd een trieste dag. En ja, ik kan vaak ook slecht slapen. Omdat ja, deze nacht is ook de familie in de vroege ochtend van het bed gelicht. Ook mijn persoonlijke familie. Maar ook van alle andere, ja, Sinti en Roma die hier voor de oorlog gewoond hebben. En dat is echt een trieste dag eigenlijk. Want uiteindelijk zo'n 250 mensen die dus doorgestuurd zijn naar Auschwitz. Hoe groot was dat aandeel van wie er toen op dat moment überhaupt in Nederland woonde? Weet u dat? Nou, er werden niet echt op etniciteit werd niet echt geteld. En die documenten lagen natuurlijk ook per gemeente lag dat wel klaar. Maar het was natuurlijk waren het van verschillende families. En die trokken natuurlijk ook rond. Ja. Dus ja, een echt totaal kan ik niet noemen. Maar bijvoorbeeld van mijn kant, van de familie van de Sinti-kant, dus ja, 95% is omgekomen daar. 95%? Ja, van mijn Sinti-familie. Oh, dat is inderdaad veel. Ja. Zijn er ook mensen die Auschwitz overleefd hebben? Ja, er zijn enkele mensen die Auschwitz overleefd hebben en die ook teruggekeerd zijn, ook in onze familie. Ja, die kwamen broodmager en zeer getraumatiseerd terug. En hun hele leven is ook toch heel moeilijk geweest. Omdat ze hun familie hebben moeten wissen, maar ook wat ze zelf hebben meegemaakt in die kampen. U zegt, dit is toch altijd weer een moeilijke dag. U heeft deze verhalen altijd al meegekregen? Ja, van 6 jaar oud toen heeft mijn grootmoeder mij altijd al die verhalen verteld. En dat ze eigenlijk, zij was zelf 5 jaar was toen ze haar grootmoeder voor het laatst zag. En ze was ook zelf bijna meegenomen. Want zij zou eigenlijk die week bij haar grootmoeder gaan slapen. En in één keer zei grootmoeder, nee, je blijft bij je moeder. En dat is haar redding geweest. En anders had ze ook opgepakt geweest. En de week daarna was de razzia. Want hoe komt het dat haar redding was? Dat ze bij haar moeder kon blijven? Nou, ze stond eigenlijk al klaar met het koffertje om bij haar grootmoeder te gaan slapen, die in Oldenzaal in een huis woonde. Want ze waren eigenlijk verplicht de woonwagen uit te gaan. Dus oma die woonde in Oldenzaal en haar moeder en het gezin woonden dus hier in Amsterdam. En oma die was op bezoek hier met de trein bij haar dochter en kleinkinderen. En ja, zij zou bij oma gaan slapen in Oldenzaal. En in één keer zei oma tegen haar van, toen zij 5 jaar was, nee, je blijft bij je moeder. En dat is haar redding geweest. Dus alsof ze het voelde bijna. Ja, ja. Hoe herdenkt u dit vanmiddag? Nou, we staan bij stil. We vragen aandacht en houden we een stilte moment. En daarnaast zullen we ook nog over de huidige vorm van discriminatie praten. Want het is eigenlijk voor Sinti, Roma en ook reizigers, zelfs na de oorlog, helemaal tot nu aan toe geen leuke periode geweest. Er is bijvoorbeeld zelfs een uitsterfbeleid tot 2018 in Nederland geweest. Want ze willen onze cultuur echt laten uitsterven. En onze vereniging heeft daar bijvoorbeeld ook tegen gestreden. Omdat jullie niet meer mochten rondreizen, bedoelt u? Het rondreizen is in 1943 verboden eigenlijk door de Duitsers en de nazi's. En Nederland heeft het na de oorlog echt in stand proberen te houden door allerlei ook weer wetgeving hierop. Maar het uitsterfbeleid is echt dat ze woonwagenlocaties wilden afbouwen. Dus geen standplaatsen meer bouwen. Ik wens u een mooie herdenking toe vandaag. Nou, ik dank u. En na de herdenking hebben we ook wel een feestelijk moment. Dus. Oh, dat is ook iets om naar uit te kijken. Even met elkaar eten en drinken. Dank u wel, Sabine Achterberg, voorzitter van de vereniging Sinti Roma en Woonwagenbewoners Nederland. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man. NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum.

Er staat nu 110 kilometer file. Nou, voor wat dat betreft zitten we precies op schema. Er zijn weinig bijzonderheden. Alleen bij Rotterdam loopt het vast door een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Het oponthoud is een half uur. De andere kant op richting Gouda, de kijkersfile tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht doe je er 20 minuten langer over. Sophia is 87 en zit al jaren in een verzorgingshuis. Maar sinds kort ervaart zij ineens het Zwitserlevengevoel. Dankzij Peter. Want nu Peter met pensioen is, gaat hij elke week even langs en hebben ze samen de grootste lol. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen. Weet u dat er vanaf 2025 ook BPM betaald moet worden op nieuwe benzine- en dieselbedrijfswagens? En er emissievrije zones in stadscentra gelden? Ondernemen is vooruitzien. Profiteer nu van 0% rente met financial lease op nieuwe bedrijfswagens tijdens de Business Days bij Citroën. Kijk op citroën.nl. Makkelijk scoren is terug met heel veel sport. Olympische Spelen, wielrennen, tennis en natuurlijk het EK voetbal. Leeft het al een beetje bij jullie? Ja, ik kan echt niet wachten. Ik heb mijn eigen vrouw al 3 keer Frenkie de Jong genoemd. Oh ja, want zo heet ze niet, hè? Nee, ze heet Memphis Depay. Ja, precies. Stream Makkelijk scoren, nu op NPO Start. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. vdgarde.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridge Fund. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is dus gelukt. PVV, NSC, VVD en BBB zijn het eens geworden over de vorming van een rechtskabinet. Een informateur Richard van Zwol wordt de informateur van het nieuwe kabinet. Dat is het laatste nieuws over die kabinetsformatie van vannacht. Politiek verslaggever Wilco Boom, van Zwol informateur. Had je, nee, niet vorm, informateur, formateur. Had je dat zien aankomen? Nee, absoluut niet. Maar dat is wel vaker gebeurd in deze formatie, dat we dingen niet zagen aankomen. Meestal gaat het zo dat de formateur, degene die de kabinetsploeg dus samenstelt, ook premier gaat worden. Ja, en daarvoor werd dus al dagen PvdA Ronald Plasterk genoemd. Maar om de een of andere reden durven de 4 nieuwe coalitiepartijen dat dus nu niet aan. En daarom hebben ze Van Zwol gevraagd, een van die informateurs. En Van Zwol zelf legde dat vannacht als volgt uit. Normaliter heb je aan het eind van de informatiefase van de kabinetsformatie al een gesprek tussen de 4 fractievoorzitters over portefeuilleverdeling, zetelverdeling en soms ook over namen. Dat is allemaal niet gebeurd. Dus er is een formatiefase die wat langer duurt, die een wat bijzonder karakter heeft. En de continuïteit tussen informatiefase en formatiefase maakte het opportun om een van ons beiden te vragen om die dan te leiden. En al dus is het gebeurd. Ja, Richard van Zwol gaat dus in samenspraak met de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB de verdeling van de ministersposten vaststellen en van staatssecretarisposten en ook de mensen erbij zoeken, inclusief de nieuwe premier. En hij verwacht daar nog een week of 4-5 voor nodig te hebben. Dus dat nieuwe kabinet is er pas half juni. Ja, het klinkt toch wel een beetje merkwaardig. Waarom schakelen ze niet meteen door naar de beoogde premier, waarvan toch inmiddels algemeen wordt aangenomen dat Plasterk daarvoor de beste papieren heeft? Ja, merkwaardig is het zeker. En eigenlijk is het onduidelijk waarom. Als gezegd, de afgelopen tientallen jaren werd de informateur altijd vervolgens premier. Dat was zo bij Lubbers, dat was zo bij Kok, bij Balkenende en ook bij Rutte. En waarom ze hier nu niet voor kiezen is onduidelijk. Vooralsnog gaan we er maar vanuit dat Plasterk nog steeds de beoogd premier is. Zeker weten doen we het eigenlijk niet. Wilders had eerder deze week gezegd gisteren met een naam te komen, maar daar wilde hij gisteren niks meer over zeggen. Ook de andere drie wilden dat niet. Dus ja, waarom dat zo is, blijft in mistflarden hangen. Van Zwol heeft overigens onlangs nog gezegd dat hij zeker geen premier wil worden. Maar goed, ik sta nergens meer van te kijken. Zeker niet na deze verrassing die vannacht om 2 uur opeens naar buiten kwam. Laten we dan even kijken naar de inhoud van het akkoord. Wat vind jij de opvallendste dingen? Nou, laten we maar beginnen met migratie. Hè? Want dat was het onderwerp waar het vorige kabinet over is gevallen. De nieuwe coalitie claimt het strengste asielbeleid ooit, met onder andere het beperken van asiel voor onbepaalde tijd. Afgewezen asielzoekers zullen ook zoveel mogelijk uitgezet worden, eventueel gedwongen. Voorrang bij toewijzen van huurwoningen aan asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, dat wordt afgelast. Dat gaat voortaan niet meer gebeuren. Automatische gezinshereniging verdwijnt en de spreidingswet wordt ingetrokken. Nou, dat is een flink pakket als dat inderdaad allemaal gaat lukken om dat door te voeren. Nou, dan de financiën. De nieuwe coalitie wil het eigen risico in de zorg met ingang van 2027 halveren. Dan blijft er nog zo ongeveer 165, 175 euro over. Wilders wilde dat het helemaal moest verdwijnen, maar dat gebeurt dus niet. Nou, verder wil de coalitie een lastenverlichting op arbeid, bijvoorbeeld via een extra schijf in de inkomstenbelasting, en willen ze kinderopvang bijna gratis maken. En verder willen ze 100.000 woningen per jaar bouwen. Daar willen ze ook 1 miljard voor uittrekken per jaar. Is het ook de bedoeling de steun aan Oekraïne te handhaven? Boeren niet verplicht te onteigenen, de veestapel niet te verkleinen en het stikstofbeleid af te zwakken? Er zitten al met al best veel maatregelen tussen die geld kosten. Hoe gaan ze het allemaal betalen? Ja, we horen tot nu toe inderdaad vooral het zoet, zoals dat dan wordt genoemd. Nu maar even het zuur. Rijp en groen door elkaar. Ongeveer ontwikkelingssamenwerking halveren. Dat levert per jaar 2,4 miljard euro op. Alle rijksambtenaren die gaan 1 jaar lang op de nullijn, krijgen dan geen loonsverhoging. Dat levert per jaar 600 miljoen op. Dat is voor het laatst gebeurd onder premier Lubbers. Dus echt een eeuwigheid geleden tijdens een grote economische crisis. Verder wil de nieuwe coalitie de Rijksoverheid verkleinen, dus minder ambtenaren. Dat moet 1 miljard gaan opleveren structureel. Voor de cultuursector gaat het btw-tarief omhoog naar het hoge tarief. Ook de btw voor hotelovernachtingen gaat omhoog. Het klimaatfonds wordt met 1 miljard verkleind. Er komt een bezuiniging op publieke gezondheid, ook op de publieke omroep. En een extra verhoging voor het minimumloon gaat niet door. Nou zou het gisteren een dag worden van puntjes op de i zetten, hè, in dat coalitieakkoord. Maar toch werd het nachtwerk. Waarom duurde het allemaal toch weer zo lang? Ja, de presentatie van het akkoord door de partijleiders is zelfs uitgesteld tot vanochtend 9:30. Maar die vertraging zat deze keer echt vooral in de VVD. Dat is toch de enige partij in deze nieuwe coalitie die bij de verkiezing heeft verloren. En de VVD is ook echt verdeeld over samenwerking met de PVV. Een minderheid in die partij met onder andere stikstofminister Van der Wal en staatssecretaris Van den Burg van Asiel, die zien er niks in die samenwerking. En de fractie heeft gisteravond laat tot onderling overlegd over de vraag of ze dit nou echt wel moesten doen. Uiteindelijk zijn ze het eens geworden. Partijleider Jezelkus kwam rond 11:30 de vergadering uit met de mededeling dat de hele fractie, dus inclusief de kritische leden, instemt met dat akkoord. Laten we even naar haar luisteren. Nou, het was met vlagen ook een emotionele bespreking. Het was een goede bespreking. Er staan zaken in waar we allemaal van denken, nou, mooi dat we dat nu voor elkaar kunnen krijgen. Er staan ook zaken in die fractiegenoten raken of niet mee eens zijn. Uiteindelijk zijn we unaniem akkoord gegaan. Dat betekent dat we dus klaar zijn om verantwoordelijkheid te nemen om Nederland stabiel, veilig en sterk te houden. Dat zei VVD-leider Jezelgus. Bij de VVD dus weer aarzelingen, maar dat gold ook voor NRC. In het hele proces al. Zijn ze daar tevreden? Ja, hartstikke tevreden zelfs. En gelet op alle incidenten met het weglopen van Omtzigt en zo in het hele proces is dat best verrassend. In de verkiezingscampagne zei Omtzigt steeds niet met Wilders te willen, vanwege diens opvattingen over de rechtsstaat. Die zou bij hem niet in goede handen zijn. Nou, ook aan het begin van de formatie waren er bij NRC om die reden nog grote aarzelingen. Daar zijn toen onder leiding van toenmalig informateur Ronald Plasterk afspraken over gemaakt. Wilders heeft zwart op wit beloofd dat hij zich aan de wet zal houden en aan de grondwet. Nou, dat heeft geholpen NSC over de streep te trekken. Maar wat zeker ook geholpen heeft, is dat Omtzigt zich realiseert dat veel van zijn kiezers voor die samenwerking met de PVV zijn. Dus dat heeft hem ook een duwtje in de rug gegeven. En in elk geval was hij gisteravond dik tevreden met de gemaakte afspraken, ondanks die huiver van een half jaar geleden. Ik ben blij met een akkoord op hoofdlijnen waarin wij belangrijke punten hebben, op punten die belangrijk zijn voor ons. Bestaanszekerheid, dat we gaan werken aan lagere armoede voor kinderen. Groepen in de knel echt gaan helpen. Dat het eindelijk dingen gaan doen als een constitutioneel hof, constitutionele toetsing, nieuwe kieswet, betere controles door de inspecties, betere klokkenluiderswet. Omdat die schandalen die we gehad hebben te maken hadden met te weinig macht en tegenmacht. Ik ben blij met een stevig pakket op migratie. Migratie die hoog is in Nederland. Op arbeidsmigratie, asielmigratie en op studiemigratie. En een mooi pakket om ervoor te zorgen dat er weer woningen komen. Want de woningcrisis raakt ontzettend veel mensen. Zei NSC-leider Omtzigt. Wilke, ja, deze vier partijen zijn dus bijna een half jaar met elkaar bezig geweest. We hebben allemaal gezien dat dat toch wel zeer regelmatig moeizaam ging. Welke conclusie trek jij nu uit dat het gelukt is, toch? Ja, dat komt er toch vooral door dat deze vier partijen min of meer tot elkaar veroordeeld waren. Het onderling wantrouwen was groot. NSC wilde eerst niet met de PVV, we hadden het daar al even over. Wilders wilde eigenlijk premier worden, maar dat zagen de anderen niet zitten. De VVD is in de rouw door de nederlaag bij de verkiezingen en intern verdeeld. Maar uiteindelijk zagen ze onder de streep ook geen andere mogelijkheid. Die was er getalsmatig wel, namelijk een coalitie van VVD en NSC met GroenLinks-PVDA. En nog wat andere partijen erbij. Maar dat wilden VVD en NSC per se niet. Jessel Guus vreesde door samenwerking met Timmermans nog meer verdeeldheid in haar partij. Omtzigt voelde er ook niks voor. Dan nog maar liever met Wilders was hun houding. Dus ja, ze wilden niet met elkaar, maar konden ook niet zonder elkaar. En vooral daardoor heeft het allemaal zo lang geduurd. Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Bal. Het NOS Radio 1-journaal. 16 over 7. In Met het oog op morgen ging het over de aanslag op de Slovaakse premier Robert Fico. Fico wordt een rechtse populist genoemd. Toch was hij dat niet altijd. Docent Nederlands in Bratislava, Benjamin Bossaert, vertelde dat Fico oorspronkelijk actief was in de communistische partij. Na de val van de muur ontpopt als een politicus van de sociaaldemocratie. Dus eigenlijk werd hij eigenlijk ook in de periode toen Slowakije aansluiting zocht met de Europese Unie en uiteindelijk in de Europese Unie kwam, had hij eerder een pro-Europees standpunt. Hij heeft zelfs op het punt gezegd van ja, wij willen dat eigenlijk Slowakije als bij de kern van de Europese Unie hoort. Nog niet heel lang geleden maakte Fico een politieke omzwaai. Later heeft hij zich dan eigenlijk na de coronacrisis vooral ontpopt tot een ja, pro-Russisch politicus. Dus hij heeft eigenlijk wel een hele evolutie doorgemaakt in zijn politieke carrière. Een bijzondere documentaire gisteravond op NPO 2, Métissen van België. Dat zijn kinderen met een zwarte moeder en een witte vader, geboren tijdens de Belgische koloniale periode in Rwanda. Ze werden weggehaald bij hun moeder en verbannen naar weeshuizen in België. Het overkwam ook Jacques, inmiddels een gepensioneerde rechercheur uit de Kempen. En hij vertelde hoe dat trauma nog steeds diepe sporen nalaat. Al mijn gevoelens, mijn spontaniteit, mijn energie hebben ze hier allemaal afgepakt. Hier hebben ze me een valse naam gegeven. Ik heb niet de steun gehad om te groeien tot een persoon die evenwichtig, die een goede fundering heeft. En als volwassene draag je dat nog steeds mee. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik niet volledig ontwikkeld ben, niet volledig mens. In de documentaire gaat Jacques met zijn zoon Johan terug naar Rwanda. In de hoop hun stroeve relatie te verbeteren en dichter bij elkaar te komen. Dat je meer begrip gaat hebben welke persoon dat ik ben en wat ik meegemaakt heb en dat dat voor jou ook meer inzicht kan geven. Het is niet hetzelfde, maar ik herken ook vergelijkbare teleurstellingen uit mijn jeugd. Maar ik snap nu ook beter van waar dat die komen. En van zo'n achtergrond is dat niet meer als normaal. En daarom probeer ik ook, en dat kunnen we ook samen doen, probeer ik met heel veel geduld en heel veel liefde ervoor te zorgen dat mijn zoon niet dezelfde dingen moet meemaken. En dat was gisteravond op Radio en TV. De neergeschoten Slovaakse premier Fico is volgens sommige Slovaakse media weer bij bewustzijn. Officieel heeft de Slovaakse regering alleen gezegd dat Fico buiten levensgevaar is na urenlang opereren. Maar de zender TA3 meldt dat de premier inmiddels ook weer bij kennis is. De pro-Russische Fico werd gisteren neergeschoten in de stad Handova. Een man van 71 zou 5 keer op hem hebben geschoten. Volgens Slovaakse media had de man een politiek motief en wordt inmiddels ook de vrouw van deze verdachte ondervraagd. De situatie in Kharkiv in Noordoost-Oekraïne is gedeeltelijk gestabiliseerd. Dat heeft president Zelensky volgens de krant Kiev Independent gezegd in zijn dagelijkse videoboodschap. De laatste weken is het Russische leger rond Kharkiv aan een opmars bezig. Maar volgens Zelensky doen de artillerie, drones en infanterie hun werk. De bezetter die de regio Kharkiv is binnengevallen zal met alle beschikbare middelen worden vernietigd, zei de Oekraïnse president in zijn boodschap. En hij roept westerse landen opnieuw dringend op meer militaire hulp te sturen. Bij overstromingen in Noord-Afghanistan zijn vorige week meer dan 300 mensen om het leven gekomen. En er zijn meer dan 2000 huizen verwoest, dat hoorde de BBC van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Dat het zo verkeerd kon gaan kwam door een combinatie van factoren. Er waren ongewoon harde stormen en regen en door de droge Afghaanse winter was de grond te hard geworden om alle regen te absorberen. De BBC sprak ook met een Afghaan van 75 die werd getroffen. Hij verloor zijn vrouw, zijn kinderen en zijn huis door de overstromingen. Het was verwoestend, zegt hij. Ik wist niet wat ik moest doen. En hij had, naar eigen zeggen, nog nooit zoiets meegemaakt. En in Amerika zijn 2 broers opgepakt die bijna 23 miljoen euro hebben gestolen in een tijdsbestek van 12 seconden. Het was een digitale diefstal, anders lukt je dat niet in zo'n korte tijd. De mannen worden verdacht van de diefstal van cryptomunten. Volgens de openbare aanklager studeerden de 2 computerwetenschappen. Kennis die goed van pas kwam om slachtoffers om de tuin te leiden, horen we het Openbaar Ministerie zeggen bij CNBC. The brothers, who studied computer science and math at one of the most prestigious universities in the world, allegedly used their specialized skills and education to tamper with and manipulate the protocols relied upon by millions of Ethereum users across the globe. And once they put their plan into action, their heist took only 12 seconds to complete. Ja, maanden voorbereiding en uiteindelijk 12 seconden om miljoenen te roven. Als de 2 broers schuldig worden bevonden, kunnen ze 20 jaar cel krijgen. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. 180 kilometer file staat er nu. Vooral dagelijkse files waar je in terecht kan komen met ongeveer 10 minuten vertraging. Uitzondering is de A20. Richting Hoek van Holland heb je namelijk bijna 3 kwartier extra nodig tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. Staat 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de andere kant op, dus richting Gouda, doe je er een 30 minuten langer over. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. In Utrecht werd gisteravond tevergeefs een onderhandelaar ingeschakeld om te praten met de pro-Palestijnse demonstranten bij de Universiteit Utrecht. En ook in Amsterdam werd op de eerste dag van de demonstraties een onderhandelaar ingezet. Partijen daar kwamen er ook niet uit. Succes is dus niet verzekerd met zo'n onderhandelaar. Heidi Nieboer is oud-politieonderhandelaar. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe zouden het studenten en het bestuur van universiteiten er wel samen kunnen uitkomen? Nou, dat is een hele mooie brug naar, naar ons boek natuurlijk. Ik heb samen met Marjolein Smit een boek geschreven, We komen er wel uit. Nou, wat in dit proces, uiteraard heb ik niet aan tafel gezeten tussen de universiteit en de studenten, de onderhandelingen. En ook ben ik niet bij de onderhandelingen geweest die de politieonderhandelaars gevoerd hebben. Maar wat van belang is, is dat beide partijen toch naar elkaar blijven luisteren. En kijk ook van, wat is ons gezamenlijk belang? En op dit moment wordt heel erg, aan beide kanten is het natuurlijk behoorlijk geëscaleerd. De universiteiten zijn verbolgen over de acties van de studenten. En de studenten zijn het niet eens met de maatregelen die de universiteiten niet getroffen hebben. Dus, maar als we blijven kijken naar, maar wat is ons gezamenlijk belang? En ik kan me voorstellen dat het van beide kanten is dat er geen onschuldige slachtoffers vallen aan beide kanten in deze oorlog, dat er goed onderwijs gegeven kan blijven aan iedereen, ook in alle landen. En dat ook belangrijk onderzoek gewoon voortgang kan vinden. En op het moment dat je dus niet alleen in de hardheid blijft zitten, maar ook kijkt naar wat is ons gezamenlijk belang, en misschien kunnen we daar ook gezamenlijk iets in uitstralen, ja, dan kan je in staat zijn om wat dichter naar elkaar toe te groeien. En daarvoor is het volgens mij in deze ook wel nodig dat de beide partijen even boven de inhoud gaan staan en zeggen van ja, maar hoe kunnen wij dit proces verder in goede banen leiden? Want de studenten willen denk ik niet dat ze op deze manier in een slecht voetlicht, onder een slecht voetlicht komen. En ook de universiteiten hebben belang bij dat het onderwijs en het onderzoek door kan gaan. En waar kunnen beide partijen zich in vinden? Welke banden kunnen eventueel wel aanblijven en welke ook absoluut niet? Dus ja. Ik denk dat er meer gezamenlijkheid is dan dat men denkt. Nou ja, maar bijvoorbeeld de studenten willen natuurlijk iets voor elkaar krijgen. Die willen dat universiteiten de banden met Israëlische instanties verbreken. Dat is hun eerste doel. Niet eruit komen dat het onderwijs doorgaat. Ja, maar het doel is de eisen eigenlijk die ze stellen. En daaronder ligt een... En dat is vaak de crux in een onderhandeling. Dat men gaat onderhandelen over de eis. Maar wat belangrijk is, is dat de behoefte die daaronder zit. Want wat willen de studenten met het verbreken van die banden? Ik kan me voorstellen dat is dat ze of een boodschap uit willen zenden. Hè, van wij als universiteiten in Nederland willen niet dat die oorlog gevoerd wordt. Of het kan zijn dat dus ook onze medestudenten in Israël en in Gaza hebben recht op onderwijs. Belangrijke onderzoeken moeten ook voortgezet worden. Maar op geen enkele wijze willen wij een bijdrage leveren aan deze oorlog. En ik denk dat men daar veel meer gezamenlijkheid in kan vinden met het college van bestuur van de universiteiten. Ja, u had het al over het boek, hè? We komen er wel uit. Wat zijn de drie belangrijkste lessen in dat boek wat dat betreft? Nou, de belangrijkste les is van connectie naar impact. Dat betekent echt dat je in verbinding met de andere partij moet komen om er inderdaad samen uit te komen. En dat onderhandelen niet over winnen of verliezen gaat, maar dat het gaat dat beide partijen tevreden zijn met de uitkomst. De tweede zou zijn, laat je niet gijzelen. Hè, dus op momenten, ik kan me voorstellen in deze situatie dat de universiteiten zich laten gijzelen nu door het geweld wat er gebruikt is door de studenten en de vernielingen die er gepleegd zijn. En andersom dat de studenten zich laten gijzelen door het geweld dat door de politie tegen hen gebruikt is. En dat de universiteiten de politie heeft ingeschakeld. En met gijzelen bedoelt u dan dat je in dat gevoel blijft zitten? Ja, in een emotionele gijzeling. Ja. Dus dat je iets hebt van ja, en nu is het klaar. En dan uiteindelijk zou het heel goed zijn om je daar zelf ook weer uit te bevrijden van ja, maar we willen wel dat we iets bereiken en dat de oorlog stopt. Nou, daar heb je vanuit Nederland niet zo heel veel invloed op. Maar wel dat we de banden die niet toe te laten zijn, dat die gewoon gestopt worden. En de ander is ook heel erg stap in de schoenen van de ander. Dus probeer als student voor te stellen, of student, zo wil ik het niet zeggen, want volgens mij de relschoppers, daar zitten ook niet-studenten bij. En het geweld of de vernielingen die gepleegd worden, niet iedere student is het daarmee eens, mag ik hopen. Maar wel dat de demonstranten zich verplaatsen in de situatie van de universiteit. En dat de universiteit zich ook verplaatst in de boosheid en het ongenoegen van de student. Want op het moment dat je dat kan, dan kan je ook naar elkaar blijven luisteren. En daar gaat het in onderhandelingen vaak over, dat het niet gaat over praten of over zeggen, maar dat het heel veel gaat over luisteren naar de ander. Dank u wel, oud-politieonderhandelaar Heidi Nieboer. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Ik verwacht dat mensen echt denken dat er iets mis met mij is. Ik denk dat mensen misschien denken dat ik niet van mijn kinderen hou of dat ik niet voor mijn kinderen wil zorgen. Ja, jawel, ik hou hartstikke veel van ze. Ik zie ze ook heel graag. Maar ik hou niet van die moederrol. Vanavond, 22:30, VPRO NPO 2, de tweedok Spijtmoeders. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Autohart van Nederland. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Nu tot €3500 voordeel bij Hedin Automotive. Tweede Pinksterdag geopend. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Na 6 maanden onderhandelen zijn de 4 formerende partijen het vannacht eens geworden over een definitief coalitieakkoord. Daarin is onder meer het strengste asielpakket ooit opgenomen. De nieuwe coalitie wil een asielcrisis uitroepen, waardoor er verregaande maatregelen kunnen worden genomen. Verder is het de bedoeling dat er jaarlijks 100.000 nieuwe woningen bijkomen, onder meer door meer bouwgrond beschikbaar te stellen en procedures te versnellen. De nieuwe coalitie in wording wil zich met klimaatbeleid houden aan bestaande afspraken, maar vindt het niet nodig om in Europa voorop te lopen. In het akkoord is te lezen dat ze tegen nieuwe klimaatregels zijn die een schepje bovenop de Europese afspraken doen. Wat betreft het stikstofbeleid kiezen PVV, VVD, NSC en BBB voor een minder verregaande aanpak dan het demissionair kabinet. Het is de bedoeling dat informateur Van Zwol nu formateur wordt en het kabinet gaat samenstellen. Normaal gesproken is de formateur ook de nieuwe premier, maar in dit geval niet. De naam van de premier is nog niet bekendgemaakt. En ander nieuws, de Russische president Poetin is begonnen aan een bezoek aan China. Daar sprak al met president Xi. Volgens Xi is China klaar om de banden met Rusland te verstevigen. Xi liet Poetin weten altijd een goede buur, vriend en partner te zijn en dat hun band is gebouwd op wederzijds vertrouwen. En Vinex-wijken zijn te veel gericht op gezinnen met een hoog inkomen, staat in een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Er is voor starters en ouderen die kleiner willen wonen nauwelijks plek. De onderzoekers vinden daarom dat bij de bouw van nieuwe wijken beter moet worden gekeken naar de behoeften van inwoners op de lange termijn. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het ziet hier wat sombertjes uit. Ja, dat klopt. In de zuidelijke helft van het land, eigenlijk ook in het grote deel van het midden, is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. In het noorden daarentegen is het nog droog en schijnt de zon ook vrij uitbundig. Er zitten wel sluierwolken, maar die mogen de pret niet of nauwelijks drukken. Het heeft ook zijn weerslag op de temperatuur, want in het noordoosten kan het nog 25 graden worden. En in de rest van het land is het 15 tot 20 graden. En die 15 graden is dan vooral weggelegd op gebieden waar het lang blijft regenen. Nou, die regen die gaat zich ook wel wat uitbreiden. Wordt wat buiig van karakter. Dat betekent dat het af en toe ook wel wat droog is tussendoor. En in de loop van de middag maakt ook het noordoosten kans op buien. En daar is de kans op onweer en hagel dan het grootst. Het kunnen best de plensbuien zijn. Er kan op sommige plaatsen veel regen gaan vallen. En eigenlijk is dat voor de komende dagen ook steeds het geval. De nachten zijn minder nat. Dan kan het ook nevelig worden. Maar in de loop van de dag als de temperaturen oplopen, ja, dan wordt het toch allemaal weer wat regenachtiger. En morgen vooral in het zuidoosten weer veel regen. Voor zaterdag durf ik eigenlijk niet echt een gebied aan te wijzen wat nou het meest favoriet is voor die neerslag. Temperaturen blijven steeds het hoogst in het noordoosten van het land. En dan moet je denken aan waarden net boven de 20 graden. Elders 15 tot 18 of 19 graden. Marco, dankjewel. En Dennis, hoe gaat het op de weg? 245 kilometer file staat er nu. Nou, wat dat betreft zitten we aardig op schema. Bij Rotterdam loopt het wel extra vast op de A20. Want richting Hoek van Holland is er een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekijk aan de IJssel staat 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht, kost je 25 minuten extra. De andere kant op, richting Gouda, de kijkersfile tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, 7 kilometer en een half uur vertraging. Dan is er een ongeluk gebeurd op de N2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht. Bij Eindhoven Airport zijn 2 rijstroken dicht. En daardoor loopt het vooral vast op de A50 vanuit Os naar Eindhoven. Tussen Son en Breugel en knooppunt Eckerswijer is het oponthoud een half uur. Ster. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog

Ja, hij is wel ingegaan, maar de voorbereidingen moeten nog gedaan worden door andere gemeenten. Dus het probleem is nu in Ter Apel. En ik heb echt het idee dat we toch weer perspectief krijgen, ondanks dat die spreidingswet nu wordt ingetrokken, dat er toch een stevig pakket aan maatregelen tegenover staat, waarin ook Ter Apel expliciet in het regeerakkoord op hoofdlijnen wordt genoemd. Dus dat biedt toch wel perspectief voor de inwoners van Ter Apel en zeker ook voor de ondernemers van Ter Apel. Want wat wordt er specifiek over Ter Apel genoemd? Ter Apel wordt in het genoemd dat die opvang ontlast moet worden. Dat gaan ze ook doen door de instroom fors te beperken, door wijzigingen in de vreemdelingenwet op te nemen, waardoor dat ook mogelijk is. Dus ik verwacht echt op termijn dat we echt weer een normaal dorp terugkrijgen. Waarin het voor iedereen ook weer gewoon heel prettig vertoeven is. En u heeft er vertrouwen in dat dat gaat werken dus? Ja, ik heb daar vertrouwen in. Alhoewel juridisch moet dat natuurlijk allemaal getoetst worden. We hebben geen idee hoe dat nu uit gaat pakken. Het is een regeerakkoord op hoofdlijnen. Dus de uitwerking daarvan, hoe dat precies vorm krijgt, dat is nog niet bekend. Maar wat er nu in staat, dat biedt in elk geval wel hoop. Hoop, maar dat is natuurlijk niet vandaag of morgen opgelost, hè? Nee, en dat zou wel moeten, hè, want we weten dat de opvang bij ons in het dorp heel erg vol is. Dat mensen ook weer op het terrein buiten slapen. Wat een harde toezegging was van de vorige staatssecretaris Erik van den Burg, dat nooit meer zou gebeuren. Dus de nood is heel hoog. En ik heb alle hoop op dat ook deze nieuwe regeringspartijen, waaronder ook de BBB, dat zij gewoon ook voor Ter Apel korte termijn de verlichting gaan geven die we zo heel hard nodig hebben. Ja, u noemt niet voor niets de BBB, want u stond de afgelopen verkiezingen ook op de lijst, hè, voor de BBB. Ja. Heeft u Caroline van der Plas nog hierover gesproken? Caroline niet, Mona wel. Mona Keijzer. Mona Keijzer, die heeft asiel in haar dossier. Dus ik heb even met Mona via de app hebben wij even elkaar geïnformeerd over wat staat er nu precies in en hoe gaan we dat uitpakken. Dus wat dat betreft weet u uit de eerste hand wat er in terecht is gekomen? Ja, dat klopt. En zoals u net zei, u heeft daar vertrouwen in? Ja, ik heb daar zeker vertrouwen in. Dank u wel, Henna Hemme. Carole Schutters is onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Schutters. Goedemorgen. Jazeker, ik daar. Ja. U heeft de plannen van het nieuwe kabinet ook gelezen, hè, als het gaat om het asielbeleid. Hoe ziet het eruit? Nou, ik probeer niet van mijn stoel te vallen. Het zijn een reeks uitingen die eigenlijk alleen maar te maken hebben met, als ik het zwart-wit moet stellen, sterke taal uitslaan. Die vooral gaan over wij willen iets, maar op geen enkele wijze aangeven hoe ze dat willen bereiken. En het tweede is dat bij de formulering van wat het probleem eigenlijk is, men niet of iets een probleem benoemt en denkt dat we daar iets kunnen gaan doen, alsof je het weer kunt bestellen. Al die maatregelen hebben eigenlijk iets van wij willen dat het vanaf morgen elke dag 25 graden is. En dat gaan wij dus het KNMI opleggen. Dat is de strekking van de maatregelen. Wat net mevrouw Hem zei, dat ze het idee had dat de maatregelen een fors pakket ervoor zullen zorgen dat er minder asielzoekers komen. Ik denk het niet. De oorzaak van de komst van asielzoekers zijn oorlogen en conflicten. En als je daar iets aan doet, dus gaat praten in die landen waar die conflicten heersen, dan kun je iets doen aan de instroom. En als je kijkt naar de verdeling in Europa, dan steekt Nederland er niet opeens fors bovenuit. Dus ook is er geen sprake van onevenredig veel asielzoekers. En het intrekken van die spreidingswet heeft denk ik een volstrekt averechts effect. Want als je, wat ik zie in de wet, of in het voorstel, dat men een soort crisiswet gaat formuleren op grond waarvan men dan zou kunnen zeggen, we gaan aanvragen niet meer in behandeling nemen, dan krijg je alleen maar cumulatief dat de mensen in Ter Apel nog verder in het gras moeten gaan slapen en hun aanvragen niet worden behandeld. Het enige effect wat daarvan uit zou kunnen gaan, kan ik indenken, is een soort van afschrikwekkend effect zoals je dat in België en Frankrijk ziet. U kunt hier misschien wel asiel aanvragen, maar je moet er niet op rekenen dat u opvang krijgt. Ja, dus het valt eigenlijk uit 1 in 2 delen. De instroom en wat doen we met de mensen die hier al zijn. Als het gaat over het afschaffen van die spreidingswet. Daarvan zegt het kabinet, die is dadelijk gewoon eigenlijk niet meer nodig. Daarom kunnen we hem afschaffen. En ja, daarvan... ook dat is weer wishful thinking. Natuurlijk heb je de spreidingswet nodig. Omdat het gegeven is dat in Nederland een beperkt aantal gemeentes zich inzet voor de opvang van asielzoekers en een heel groot gedeelte niet. En als je dat evenredig verdeelt, onderzoek wijst dat ook uit, en ook ervaringsgegevens van gemeentes die dat al sinds jaar en dag doen, blijkt een kleinschalige opvang werkt. Alleen in dit geval is dus kennelijk het harde roepen van we willen het niet, heeft effect gehad. Dat heeft dus niks te maken met dat er een oorzaak en gevolg is, maar dat men alleen maar iets roept. En het valt dus in die categorie van de aarde is plat, kijk maar naar buiten. Ze stellen wel een paar maatregelen voor. Eentje is bijvoorbeeld die automatische gezinshereniging afschaffen. Ja, dat kan niet. Er staat ook dat ze het moeilijker willen maken. Het staat niet dat ze willen afschaffen, want dat kan niet. En je kunt inderdaad het zoveel mogelijk proberen te vertragen. Ook dat is een soort van... Ja, je zou haast kunnen zeggen pesterij. Want het recht op gezinshereniging is Europees rechtelijk vastgelegd. Ja. En als je dan verder in het akkoord leest... ja, maar we gaan kijken of een opt-out... ook dat is een loze kreet, want een opt-out is iets wat je aan het begin van de rit doet. Dus op het moment dat je lid wordt van de Europese Unie... kun je zeggen, ja, wacht even, dit vind ik niet zo wenselijk. Alleen... dat kan ook al niet meer, want tegenwoordig, als je lid zou willen worden van de Europese Unie, en je moet er dus eerst uitstappen, dan kun je niet zeggen dat wil ik wel en dat wil ik niet. Dat kon destijds Denemarken wel, en die hadden die opt-out. Dus het is een optie die niet beschikbaar is. Tenzij je zegt, we gaan als Nederland uit de Europese Unie, en dan gaan we opnieuw, à la Brexit, onderhandelen om er weer in te mogen. Ik denk dat dat een mijl of zeven is, en niet datgene beoogt wat je eigenlijk zou willen realiseren. Terwijl ook in deze discussie gaat het over een paar procent van de totale hoeveelheid migranten in Nederland. Ja, want de asielzoekers is maar een klein deel van de migranten. Het is 7, 8, 9 procent. Terwijl het overgrote deel gaat over arbeidsmigranten. Ja, nou, ook daar willen ze wat aan doen, hè? Ja, maar er staat dan in dat ze malafide uitzendconstructies willen gaan aanpakken. En ik van ja, lees het rapport van de commissie Roemer. Jaren geleden al gezegd, jongens, als je iets aan die arbeidsmigranten en migratie wil doen, dan moet je met name het weer in rijkshand nemen. En niet, zoals dat is gedaan, uitbesteden aan het bedrijfsleven. Ja. Dus begin bijvoorbeeld met het uitdelen van vergunningen aan die uitzendbureaus. Dus als je zegt van ja, malafide constructies aanpakken, die zijn er niet, want alles mag. Je kunt zo een bordje op je muur spijkeren, uitzendbureau, arbeidsmigratie. Ben je klaar? Kortom, het is een taai onderwerp. We zouden hier nog een half uur over door kunnen gaan, denk ik. Maar daar hebben we de tijd niet meer voor. Dank u wel, Carola Schutters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het vakantiegeld staat weer bijna op de rekening, en bij veel mensen dan. En bij Radio Oost horen we een oproep om het niet allemaal zelf uit te geven. Ja, die oproep komt van het Fonds voor Ons in Raalte. Het fonds hoopt dat de inwoners van de Overijsselse plaats een deel van hun vakantiegeld kunnen missen, vertelt een medewerker aan Radio Oost. Heel veel mensen in Nederland die krijgen een vakantiegeld gestort. En die denken, nou, zal ik voor de derde of de vierde keer op vakantie gaan? Maar er is ook een hele grote groep Raaltenaren die helemaal niet op vakantie kan. En die zelfs niet eens met de kinderen een ijsje kunnen gaan eten, bij wijze van spreken. En ons idee is om dat wat eerlijker te verdelen. Ja, heel sympathiek natuurlijk. Zullen veel mensen bereid zijn om hun vakantiegeld in te leveren? En dan een deel te geven, inderdaad. Zegt ja, nou, je hoeft het niet alles te gebruiken. Hè. Hij zegt, mensen gaan soms drie of vier keer op vakantie. Dat kan ook één keer minder. En dan geef je het aan iemand die het meer nodig heeft. En de komende tijd deelt dat fonds flyers uit in Raalte om mensen op te roepen een deel van het vakantiegeld in te leveren. Er is even sprake van Big Brother in Utrecht. Mensen in de buurt van een beroemd hotel daar, Karel Vijf voor de kenners, die zagen ineens 4 grote mobiele cameramasten in hun straat, vertellen ze aan RTV Utrecht. En eentje is er ook gericht op iemands woonkamerraam op de eerste verdieping. Big Brother dus. Het heeft waarschijnlijk allemaal te maken met een grote vergadering van Defensie in dat hotel komend weekend. De gemeente Utrecht wil er maar weinig over kwijt. Bevestigt wel dat er inderdaad een evenement gaat plaatsvinden daar bij dat hotel. En belooft dat de camera's niet bij mensen naar binnen filmen. Daar moet je er maar van uitgaan. Ja. En tot die tijd de gordijnen dicht, zou ik zeggen. Of in ieder geval niet in je onderbroek door de woonkamer. Gezocht slagerzangers die de composities van componist Tim Hemme in Zwarte Meer kunnen zingen. Er staan nog zo'n 180 slagerdeuntjes klaar om ingezongen te worden, vertelt de componist zelf aan RTV Drenthe. En geen zorgen, het zijn nummers die door de groten der aarde worden gewaardeerd. Nou, ik componeer songs voor andere artiesten. Voor heel veel artiesten op dit moment. Bijvoorbeeld, nou, dit is Sandra Straling, daar heb ik heel veel voor gemaakt. Monique Valken, zo ben ik heel veel bezig. Zoals voor landen Oostenrijk, België, Duitsland en Nederland. Het gaat hartstikke goed. Ja, het gaat zo goed dat hij dus heel veel slagerdeuntjes nog op de plank heeft liggen. Er zijn gewoon te weinig artiesten die al zijn nummers kunnen zingen. Want als hij een melodie in zijn kop heeft, dan duurt het maar even. En hij maakt er met zijn pianovingers een demo van. Het is een gave, zegt hij tegen RTV Drenthe. En hij roept zangers op zich bij hem te melden in Zwarte Meer. En in het Amphia ziekenhuis in Breda zijn maar liefst 19 medewerkers tegelijkertijd zwanger. Dat lezen we op pagina 2 van het AD vanochtend. Ze staan ook allemaal grotendeels met dikke buik op de foto op pagina 2 van het AD. 3 vrouwen in het Amphia ziekenhuis zijn eerder dit jaar al bevallen. Dan vraag je je altijd af, wat zit er in het water, hè, zeggen ze dan. Medewerkers van allerlei afdelingen, verpleegkundigen, gynaecologen, noem het maar op. Best handig, zegt een van de zwangere vrouwen tegen de krant. Je weet wat je al elkaar hebt. Ja, je kan natuurlijk wel tips uitdelen over hoe het is om zwanger te zijn. Ik ben toevallig in datzelfde ziekenhuis 2 keer bevallen. Dit wordt nu wel heel erg toevallig. Het AD denkt dat het toch wel een drama moet zijn voor de roostermakers. Maar planner Fleur is niet bang voor een tekort aan handjes aan het bed de komende maanden. Als het nodig is, dan vliegen we in de zomer extra personeel in, zegt ze. En zelf is ze trouwens ook zwanger. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. 475 kilometer file staat er nu. De meeste staan zoals altijd in het westen van het land en in Brabant. Zo loopt het vast op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan IJssel heb je een half uur vertraging door een ongeluk. Linkerrijstrook is daar nog ruim een uur dicht volgens Rijkswaterstaat. Andere kant op kost je dat ook een half uur extra. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Sint-Oederode en knooppunt Eckersweijer een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de N2 bij Eindhoven Airport richting Maastricht. Zijn bij die afrit 2 rijstroken dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Astrid Kersenboom. De gemeente Groningen biedt vanavond excuses aan voor het slavernijverleden van de stad. Uit een meerjarig onderzoek bleek in 2023 dat de stad zich schuldig heeft gemaakt aan handel tot in slaafgemaakte mensen. Koen Schuiding, burgemeester van Groningen, goedemorgen. Goedemorgen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht waren u al voor. Groningen sluit zich aan in dat rijtje? Dat klopt. Het blijkt dat de Groningse elite een groot aandeel heeft gehad in slavernijverleden. Zowel in de Oost-Indische Compagnie als in de West-Indische Compagnie. En dat is ook eigenlijk helemaal doorgegaan tot het allerlaatste moment van slavernij. Want wat deed de stad? Eerst zijn we begonnen in de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat is dus in Azië en Nederlands-Indië. Daar heeft de Groningse elite veel macht en aanzien mee verworven. Op hetzelfde moment hadden we ook al veel aandelen in via de Kamer Zeeland in het West-Indische deel. En tot eigenlijk afschaffing van de slavernij in 1863 hebben Groningse schepen zo'n 30.000 mensen daarmee vervoerd naar Amerika, Suriname en de Caribische plantages. Gaat er in iets in Groningen veranderen door het maken van deze excuses? Nou, dat is eigenlijk het punt waarom we ook de excuses maken. Omdat blijkt dat het verleden heel sterk doorwerkt in het heden. Mensen worden eigenlijk toch dagelijks daarmee geconfronteerd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar straatnamen in Groningen. Maar bijvoorbeeld ook in de arbeidsmarkt. We zien het ook bij het politiekorps. Dan is er veel reden om, als je excuses maakt, dat ook om te zetten in iets positiefs. Zodat we ook aan al die dingen kunnen werken. En we hebben ook aan de nazaten gevraagd om mee te werken aan 2 monumenten. Zowel voor de West-Indische Compagnie als de Oost-Indische Compagnie. Om die in de stad te kunnen plaatsen. Als een soort nagedachtenis en ook eerbetoon aan, aan de mensen die tot slaaf gemaakt zijn. Ja. De excuses worden gemaakt in een klein gezelschap. Hè? Nou zegt de Groningse D66-fractie dat zou publiekelijke excuses moeten zijn. Waarom is gekozen voor een klein gezelschap? Nou, dat is een misverstand. Bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk, maar uiteraard wel op aanmelding. We hebben ook met een comité gesproken. Die hebben gezegd, maken wel een bijeenkomst van, het liefst op het stadhuis. En daarvoor moest natuurlijk wel een aanmelding plaatsvinden. En daar hebben ongeveer 100 mensen hebben daar ook gebruik van gemaakt. En daar is voldoende plaats voor. En mochten er nog wat meer mensen komen, dan kunnen we altijd nog even een verbinding maken. Een van de nazaten die betrokken was bij de voorbereiding van deze excuses was Myron Hamming, voormalig stadsdichter ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat ze er komen, deze excuses? Goed, belangrijk en eigenlijk beter gezegd onmisbaar. Onmisbaar voor wat er nu moet gebeuren. En de burgemeester noemde het net al. We moeten weer samen kunnen komen. En ik denk dat het plaatsvinden van deze excuses of het maken van deze excuses is daarin onmisbaar. Dus ik vind het positief. Wat was uw rol bij die voorbereiding? Meedenken over de vorm. Meedenken over wat moet er benoemd worden in de tekst, in de toespraak die de burgemeester gaat uitspreken. Welke eigenlijk textuele elementen zullen daarin moeten voorbij komen om iedereen, of in ieder geval zoveel mogelijk mensen, zichzelf te kunnen laten terugvinden in die tekst. Dus de woorden, de juiste woorden gebruiken, maar ook mooie woorden ervoor hebben, is dat belangrijk? Nou, tuurlijk, ik ben schrijver, dus ik hou van mooie woorden. Maar in dit geval vind ik het 10 keer belangrijker dat het de juiste en gepaste en de voelbare woorden zijn. Nou, u sluit de avond ook af met een gedicht. Wat gaat u vertellen? Ik ga een oproep, is het eigenlijk. Het is een oproep om het gaat lastig worden en het gaat soms nog pijn doen. En het is echt niet dat het verdriet na vanavond weg is. Maar laten we de belofte klinken dat we elkaar niet meer uit het oog gaan verliezen en de dialoog blijven opzoeken, hoe vervelend het soms ook is. Wat is er wat dat betreft nog nodig om dat voor elkaar te krijgen? Nou, een van de gedachtegangen die eigenlijk constant terugkwam in de aanloop hier naartoe, samen met de burgemeester en het team eromheen, was dat het slavernijverleden valt niet te vergeven, maar het valt wel te verzoenen. En dat klinkt misschien een beetje gek, want er worden toch excuses gemaakt. Ja, maar ik denk, dat is mijn gevoel, dat deze specifieke excuses meer in dienst staan van dat verzoenen dan wij gaan nu excuses maken en daarmee uit. Het is juist in dienst van al die gesprekken die misschien nog te weinig zijn gevoerd. Ja. En alles wat misschien vermijd is, nu juist de ruimte geven. Zoals de premier Rutte toen bij die landelijke excuses heeft gezegd, geen punt, maar een komma. Precies. Er komt hier nog zoveel na. En dat kan alleen maar beter worden, hoop ik, denk ik. Is wat dat betreft de voorbereiding hiervan al een fijne ervaring geweest? In die zin wel. Want ik durf te geloven dat het dat hoe we dit hebben aangepakt, kijk, dat het goed zit. Het is heel lastig om zo'n complex en emotioneel thema voor iedereen op de juiste manier

De spreidingswet, die wordt weer ingetrokken. Het kabinet moet weer naar Brussel voor de landbouw. De volgende minister moet alles op alles zetten om de uitzonderingen die Nederland had op Europese milieuregels weer terug te krijgen. Het eigen risico in de zorg moet over 3 jaar op €165 uitkomen. De maximumsnelheid gaat weer naar 130 waar dat kan. Net als het vorige kabinet moet het toekomstige kabinet ook 100.000 woningen per jaar bouwen. En er wordt €2,4 miljard bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Helemaal op hoofdlijnen is het niet. Hoewel, misschien is het kosteloos openstellen van de Nationale Flora en Fauna Databank voor publieke doeleinden voor sommigen wel degelijk hoofdzaak. Dan een andere hoofdzaak, namelijk wie wordt er premier? Al dagenlang gaat de naam van Ronald Plasterk rond op het Binnenhof, maar die is het nog niet. Er wordt wel een formateur benoemd. Ja, niet zijnde de beoogd minister-president, namelijk de heer Van Zwol. Informateur Richard van Zwol wordt formateur. En hij moet de ministersploeg gaan samenstellen. Normaliter heb je aan het eind van de informatiefase van de kabinetsformatie al een gesprek tussen de 4 fractievoorzitters over portefeuilleverdeling, zetelverdeling, soms ook over namen. Dat is allemaal niet gebeurd. Dus er is een formatiefase die wat langer duurt, die een wat bijzonder karakter heeft. En de continuïteit tussen informatiefase en formatiefase maakte het opportun om een van ons beiden te vragen om die dan te leiden. Maar premier zal Van Zwol dus niet worden. Een categorisch nee. Waarom Plasterk de goedkeuring van alle 4 partijleiders nog niet heeft, is niet duidelijk. Wellicht horen we daar meer over vanmorgen. Om 9:30 wordt het akkoord toegelicht door de 4 partijen. Vanaf volgende week kan er dan een ministersploeg worden samengesteld die dit akkoord moet uitvoeren. En als we het tijdschema van Richard van Zwol volgen, kan dat 9:30 of eind juni aan de slag. Tenzij er een kink in de kabel komt natuurlijk. Niks is zeker. Als ik hier van de trap afval, ben ik dood. Dus zo zeker is het leven. Een verslag van Lars Geerts. De nieuwe coalitie dus. PVV, VVD, NSC en BBB. Politiek verslaggever Wilco Boom voor het eerst. Daarmee een kabinet met de PVV. Daar zag het toch jarenlang niet naar uit. Dat maakt deze coalitie dus bijzonder? Er zijn veel redenen om te zeggen dat dit een bijzondere coalitie zal worden, maar dit is misschien wel de belangrijkste reden. De rechtsradicale of rechtspopulistische PVV is bijna 20 jaar geleden opgericht door Wilders. Het is zijn partij. Hij is er de baas. Hij was 1 keer gedoogpartner tijdens het eerste kabinet Rutte, maar werd sindsdien ver buiten de macht gehouden. Nu komt hij dus in de regering als grootste partij. Ja, dat is natuurlijk wennen, omdat het nieuw is, maar ook omdat zijn partij eigenlijk nooit anders heeft gedaan dan keihard oppositie voeren tegen alles en iedereen, met gestrekt been erin. Tegenstanders uitmaken voor van alles en nog wat. Ja, en Wilders en zijn partij zullen nu veel behoedzamer moeten gaan opereren, anderen comfort moeten bieden, compromissen moeten sluiten. Nou, dat is dus wennen. En Wilders is niettemin dik tevreden. Logisch natuurlijk, na die verkiezingsoverwinning en deze onderhandelingen. En hij gaat ervan uit dat het goed komt. Ja, ik ben zeker blij. Stel je voor na 6 maanden of zo, wat is het? Dan tot een akkoord komen. Dus ik ben ontzettend blij dat het is gelukt. Het zijn wel 3 partijen die nog nooit hebben geregeerd. 3 nieuwe partijen ook in een regeringscombinatie dus. Voor het eerst extra parlementair. Bewindslieden van binnen en van buiten. Dus het wordt wel, ja, het is wel nieuw en het is wel apart. Maar ook dat gaat zeker goed komen. Ja, en andere redenen die deze coalitie bijzonder maken is dat, Wilders zei het al, dat 3 van de 4 partijen geen regeringservaring hebben. Niet alleen de PVV, maar ook NSC en BBB. Die zijn er gewoon te nieuw voor. En ook voor deze partijen wordt dit natuurlijk een groot avontuur met alle kansen en risico's die daarbij horen. Maar de kleinste partij, BBB, die heeft er alle vertrouwen in, bleek gisteren uit de verklaring van Caroline van der Plas, nadat haar fractie het coalitieakkoord groen licht had gegeven. Dat de fractie heel blij is en trots is op dit akkoord. En heel veel BBB-geluid zit erin, waar ze heel blij mee. Zoals? Dat ga ik niet vertellen, maar dat gaat u wel zien straks. Er zijn wel wat puntjes die we nog willen bespreken. En dat gaan we dan straks doen. Maar is er daarmee wel een akkoord? Vanuit BBB? Ja, wij zijn er verder uit. Heel veel BBB-geluid, zegt Caroline van der Plas. Kun je, Wilco, een balans opmaken van welke partij nou het meest heeft binnengehaald en welke dus ook het minst? Nou, als je het hele pakket overziet, dan zitten er voor elke partij echt duidelijke winstpunten in. Voor de een natuurlijk wat meer dan voor de ander, want ze zijn niet alle vier even groot. Maar ze hebben alle vier echt een verhaal bij dit pakket. Strenger asielbeleid willen ze allemaal, dus dat is winst voor alle vier. Halvering van het eigen risico is een half puntje voor de PVV. Want geen hele punt, want ze wilden het helemaal afschaffen. Dat gaat dus niet gebeuren. Winst voor NSC van Omtzigt is dat er een constitutioneel hof komt. Winst voor PVV en NSC is dat er heel veel gedaan zal gaan worden aan volkshuisvesting. Voor de VVD is het winst dat er niet twee, maar vier kerncentrales worden gebouwd. En voor de BBB dat er geen boeren worden onteigend en dat de veestapel niet verkleind zal worden. Maar daarmee is niet gezegd dat dat het hele verhaal is. Want voor een definitieve eindafrekening is het gewoon nog wat te vroeg. En bovendien is het natuurlijk maar de vraag wat er in de praktijk allemaal van deze plannen gaat terechtkomen. Hè. In de praktijk staan er wel eens wetten in de weg en praktische bezwaren. En dan hebben we het ook nog niet gehad over de Europese Unie en de rechterlijke macht. Want die zijn het ook niet altijd eens met wat de Nederlandse politiek wil. Dus wat er allemaal van terecht gaat komen van deze plannen, dat zullen we in de komende jaren gaan zien. Nou ja, als je het hebt over in de praktijk. Het ging ook de hele tijd over extra parlementair kabinet. Gaat het dat ook echt worden? Ja, extra parlementair. Dat zou betekenen een grotere afstand tussen het kabinet en de Kamer, met meer macht voor de Kamer. Ja, maar wat we nu de afgelopen dagen hebben gezien is dat alle vier de coalitiefracties dit akkoord gisteren hebben goedgekeurd. Daar zitten ze dus aan vast. Nou, dan heb je er geen grote afstand van. Wat de afstand wel kan vergroten is dat de politiek leiders van deze vier partijen in de Kamer blijven. Dat kan de positie van de Kamer versterken. Maar hoe dat dan in de praktijk gaat werken, moeten we ook nog maar zien. Hè? Ik kan me bijvoorbeeld slecht voorstellen dat de nieuwe premier, wie dat ook wordt, een soort filiaalchef van de fractievoorzitter zal willen worden. Binnenlands is dat al lastig, maar zeker bij internationale optredens, hè, bij de Europese Unie, bij de NAVO, is dat een hele ongemakkelijke positie voor regeringsleiders. Want die moeten daar toch met enige vrijheid en enig mandaat kunnen opereren. Dus hoe extra parlementair dit wordt, dat zal ook nog moeten blijken. Bij de VVD deden ze het langste over. Dat is omdat een deel van de VVD'ers toch wel moeite mee heeft. Bijvoorbeeld de bewindslieden van de Wal en van de Burg. Die hebben we eerder deze uitzending gehoord. Die hadden echt moeite mee, emotioneel waren ze er ook onder. Toch stemmen ze ermee in. Ja. En het is natuurlijk bijzonder dat ze dat doen. Dat ze niet zeggen van nou, bekijk het dan maar, wij zijn weg. Het stikstofbeleid van Van der Wal wordt afgezwakt. De nieuwe coalitie wil de spreidingswet van Van den Burg weer intrekken. En hun verklaring dat ze zich erbij neerleggen is dat ze echte liberalen zijn, dat ze in al hun vezels VVD'er zijn en dat ze daarom de partij en de nieuwe fractie trouw blijven. Nou, en daar hoeven we echt niet aan te twijfelen. Maar we moeten ook niet vergeten dat veel politici in Den Haag toch verwachten dat deze coalitie geen lang leven beschoren zal zijn. Ja, en als je dan nu principieel opstapt, hè, weggaat, dan ben je er niet meer bij als er nieuwe verkiezingen komen op enig moment, tussentijdse verkiezingen. Ja, en dat kan ook een reden zijn om nu je verlies te nemen, je neer te leggen bij de nieuwe werkelijkheid in de hoop op betere tijden. Wilco, dankjewel. Ook in de krant gaat het uitgebreid over de witte rook in Den Haag. De plannen uit het coalitieakkoord konden de ochtendkranten nog niet afdrukken, maar dat het niet meer mis kon gaan, dat was al wel duidelijk. Volgens de Telegraaf hebben de besprekingen tot het laatst geknetterd tussen VVD en NSC over de pensioenen. Verbroedering op de valreep, kopt die krant. Het wordt Geert Wilders' rechtse droomcoalitie, dat schrijft het AD. De Volkskrant noemt het het grootste politieke experiment sinds de oorlog. En Trouw kopt, PVV gaat koers van Nederland bepalen. Niet alleen pro-Palestijnse demonstraties bij de universiteiten. Actievoerders zijn gisteren ook naar het hoofdkantoor van Booking.com getrokken in Amsterdam. Ze willen dat het reisbedrijf geen accommodaties van Israëlische nederzettingen in Palestina meer aanbiedt. En de actievoerder vertelt aan AT5 waarom die meedeed aan het lawaaiprotest bij Booking. Om solidariteit te tonen met slachtoffers in Gaza. En om protest uit te brengen tegen betrokkenheid en het faciliteren van de mogelijkheid dat mensen gewoon kunnen blijven gebruik kunnen maken van Booking.com in Israël. Volgens AT5 verliep dit protest zonder incidenten. Overstromingen in het noorden van Afghanistan hebben aan meer dan 300 mensen het leven gekost en er zijn meer dan 2000 huizen verwoest. Dat zegt het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties tegen de BBC. De overstromingen kwamen door een combinatie van factoren. Er waren ongewoon harde stormen en er was ongewoon harde regen. En door de droge Afghaanse winter was de grond te hard om al die regen te absorberen. De Oekraïnse president Zelensky is vastbesloten Russische troepen uit Kharkiv te verdrijven, zegt hij in een videoboodschap waar de Kiev Independent over schrijft. De laatste weken boeken de Russen terreinwinst in de Noordoost-Oekraïnse stad. Maar volgens Zelensky is de situatie gedeeltelijk gestabiliseerd. Artillerie, drones en infanterie zouden hun werk doen. En het aantal Nederlanders dat op de fiets naar het werk gaat is vorig jaar verdubbeld, schrijft het AD. Bedrijven en organisaties geven vaker een hogere woon-werkvergoeding aan medewerkers op de fiets. Een groeiend aantal bedrijven zet in op duurzaamheid en vitaliteit, constateren de onderzoekers. Tegelijkertijd zijn er in 2023 minder mensen met de trein naar het werk gegaan. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat nu 550 kilometer file. Het is het drukst in Brabant en in de Randstad. Op de A4 richting Amsterdam is zojuist een ongeluk gebeurd tussen Leidschendam en Hoogmade. Duurde nu 40 minuten langer over. En op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam is het misgegaan bij Breda Noord. Er staat 3 kilometer file. Vertraging is wel snel opgelopen tot een half uur. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je via de zuidkant van Breda over de A58 en de A27. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Een herijking van de Natura 2000-gebieden. Geen gedwongen krimp van de veestapel. En ook, dat is een kleine greep uit de paragraaf over de agrarische sector in het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Ger Koopmans is de voorzitter van de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Er staat in bijvoorbeeld, we willen dat boeren, tuinders en vissers weer een toekomst hebben. Ziet u toekomst in de plannen die er nu liggen? Ja, zeker. Het is heel mooi dat er uit het hele akkoord een goed perspectief klinkt. En dat er ook waardering voor de sector wordt neergezet. Die hebben we in de afgelopen jaren natuurlijk wel gemist in het politieke debat. Wat vindt u het meest opvallende plan? Ja, wij vinden ontzettend positief dat boeren zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor het halen van doelen. En want als je dat namelijk zelf kunt doen en niet belast wordt met generieke wetgeving, met voor iedereen geldende voorschriften, dan kun je veel beter inspelen op duurzaamheidseisen. En dat gekoppeld wordt aan langjarige afspraken en dus je ook zeg maar investeringen die je doet als ondernemer ook echt kunt afschrijven. Ja, dat betekent gewoon dat er nu een sterke sector klaarstaat om aan de slag te gaan om Nederland duurzamer te maken. Maar zijn op die manier de doelen te halen? Nou ja, er is jazeker, dat is absoluut te halen. Maar er is nog wel veel wetgevende arbeid te verzetten. En ook in Brussel zullen onderhandelingen gevoerd moeten worden om een aantal dingen te verbeteren, zoals in dit akkoord staat. En daar zullen wij de nieuwe regering en de nieuwe minister ook uitdrukkelijk in steunen. Ze willen dat er behoorlijk wat verandert in de landbouwsector. Nou, gaat dat vooral, bijvoorbeeld schrijven ze, met lef alles op alles zetten om Europese richtlijnen aan te passen. Oftewel naar Brussel gaan om te proberen de richtlijnen soepeler te krijgen. Leest u dat erin? Nou, beter te krijgen. En zoals ik net al zei, een heleboel van die richtlijnen vertalen zich in akkoorden met Nederland zelf. Bij de nitraatrichtlijn zie je dat bijvoorbeeld in actieprogramma's. En er staan vaak uitwerkingen die heel erg ingewikkeld zijn voor boeren. Zoals bijvoorbeeld kalenderlandbouw. Dat je precies op een datum iets op of van het land moet hebben. Dat is vaak met de weer en land, wat allemaal anders is in heel Nederland, is dat heel erg ingewikkeld voor boeren. Onuitvoerbaar vaak. Maar die richtlijnen zijn natuurlijk niet voor niks, omdat tot nu toe, wanneer het aan de sector zelf overlaat, bepaalde doelen niet gehaald worden. Nee, tegenovergestelde. De sector is juist in staat om die doelen te halen. Maar dat ze, doordat ze geconfronteerd worden met generieke regelgeving, is het voor individuele bedrijven die allemaal anders zijn, een andere grondsoorten hebben en andere omstandigheden hebben, heel erg ingewikkeld om daarop in te spelen. En daarom is het mooi dat bijvoorbeeld er ook weggegaan wordt van allerlei modellen regelgeving en veel meer gekeken wordt naar daadwerkelijk meten op stallen. Wat is precies en wat er op jouw stal gebeurt? Dan kun je namelijk ook met bedrijfsmaatregelen bijvoorbeeld de uitstoot van stikstof verminderen. Want er zijn boeren absoluut toe bereid. Het gedwongen uitkopen van boeren is van de baan als het aan het nieuwe kabinet ligt. Maar vrijwillige opkoop blijft dan wel een mogelijkheid. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat is heel belangrijk dat iets van gedwongenheid sowieso weg is. En opkoopregelingen, daar is goed om daarnaar te kijken. Er wordt ook afstand genomen van opkoopregelingen zoals we nu een beetje hebben, waardoor dat vooral moderne stallen verdwijnen. Dat is heel erg jammer. Dus goed kijken naar een verstandige besteding van belastinggeld, dat is van belang. Wij vinden wel, dat moet je wel met de hand aan de kraan doen, zoals wij dat dan noemen. Want we moeten niet hebben dat er te veel boeren zijn die in één keer zeggen, ja, weet je wat, ik zie het niet meer zitten en ik stop ermee. Of waarom moet je dat niet hebben? Perspectief zien. Wat zegt u? Waarom moet je dat niet hebben? Nou, omdat dan de sector veel te snel veel te klein wordt. We hebben al een enorme krimp in Nederland aan de gang. Er zijn twee regelingen die staan nu al open. Er zijn al meer dan 1000 bedrijven die zich daarvoor hebben ingeschreven. Dus je moet opletten dat je wel een krachtige sector houdt. Want een krachtige sector betekent ook een krachtige verwerkende industrie. En die kan dan ook kwalitatief goede producten, melkproducten, vleesproducten via een topstandaard in de Nederlandse en Europese winkels houden. Maar het gaat toch de hele tijd over dat we eigenlijk te veel vee bijvoorbeeld hebben in Nederland? Ja, die discussie is nou over. Het gaat niet over te veel vee. Het gaat over dat je duurzamer moet worden door datgene wat je in Nederland produceert op de juiste manier te doen. En met dit akkoord kunnen boeren en tuinders dat beter toegerust op hun eigen bedrijfssituatie doen. Op een manier die duurzamer is. Want daar staan wij als LTO, daar staan wij als boeren en tuinders absoluut voor. Ja, maar als boeren zelf willen stoppen, dan is daar toch ook niks mis mee? Als een boer daar zelf voor kiest, om zijn eigen redenen prima, maar als hij zich gedwongen voelt om te stoppen omdat hij geen perspectief ziet zoals je in het verleden vaker zag, dan is dat heel erg jammer. En daarom zijn wij blij met een akkoord waarin de waardering voor de land- en tuinbouw absoluut uitspreekt en er dus ook perspectief gegeven wordt. Dank u wel, Ger Koopmans van LTO Nederland. Nou, er moet dus volgens het nieuwe kabinet onderhandeld worden in Brussel. EU-correspondent Kiesja Hekster. Met lef moet de nieuwe minister van Landbouw naar Brussel om die onderhandelingen te doen. Heeft hij dan, of zij, daar dan kans van slagen? Ja, je kan natuurlijk prima naar Brussel komen, hè, al dan niet met lef. Het staat iedereen vrij en de nieuwe minister van Landbouw die zal ongetwijfeld ook heel aardig ontvangen worden in Brussel. Maar of er iets te halen valt, dat is wel echt een ander verhaal. In het akkoord staat dat inderdaad alles op alles wordt gezet om de afbouw van de huidige uitzonderingen terug te draaien en met de EU tot betere en wel werkbare normen en afspraken te komen. Eigenlijk is dat helemaal geen nieuws. De afgelopen jaren is de huidige minister van Landbouw, Piet Adema, al heel vaak met lef, denk ik, naar Brussel afgereisd om de Europese Unie te bewegen om die uitzondering wel te mogen behouden voor Nederland. Ja, tot nu toe was dat allemaal te vergeefs. En de minister, Adema, die zei ook steeds, ja, ik zie er niks meer in, ik kan niet meer in Brussel, er is niks te halen. Blijkbaar denkt deze nieuwe regering een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Gaan ze het toch weer proberen, al dan niet tegen beter weten in. Want als je verder leest, dan staat er, zolang Brussel niet meebeweegt, dan wordt er, en dat is een citaat, in de tussentijd bezien welke noodmaatregelen er nodig zijn om de mestcrisis op te lossen. Ja, en ik lees dat toch eigenlijk wel, dat de onderhandelende partijen er niet zijn uitgekomen hoe ze die mestcrisis moeten gaan oplossen. En dat ze dat dus een beetje vooruitschuiven. Ja, dus misschien is de vraag naar de bekende weg. Maar hoe denk je dat de plannen vallen in Brussel? Nou, op zich zijn er dus geen nieuwe vragen van Nederland. Dus ik verwacht zelf ook geen nieuwe antwoorden. En dat Nederland nu opeens wel allerlei uitzonderingen zou gaan krijgen. Tegelijkertijd, je moet er altijd voor openstaan. Ik laat me natuurlijk graag verrassen door een nieuwe minister met misschien meer lef en betere onderhandelingstactieken. En even belangrijk om erbij te zeggen, het klinkt nu steeds alleen maar alsof Brussel nee zegt tegen alles wat Nederland wil. He, maar Nederland is die uitzonderingspositie kwijtgeraakt. Niet omdat Brussel Nederland niet iets zou gunnen, maar omdat het slecht gesteld is met de natuur in Nederland en de maatregelen hard nodig zijn om die natuur te helpen en om Europese doelen te halen. En zeggen ze in Brussel, uiteindelijk is dat ook juist voor boeren van belang, dat hun grond gezond is. Dus ja, dat is een beetje de argumentatie die ze hier hanteren. Dus je kunt het makkelijk opschrijven. En ik denk dat hier gezegd zal worden, heel aardig, maar ook heel duidelijk, de Europese Unie is geen à la carte restaurant waar je zelf van het menu kan uitzoeken wat je wel en niet bevalt. Ander belangrijk onderdeel in het regeerakkoord is migratie. Nederland zou onder bepaalde Europese afspraken willen uitkomen. He, ze willen eigenlijk de opt-out, wordt dat dan genoemd. Dus voor bepaalde afspraken zeggen van daar doen we even niet aan mee. Hoe gaat dat vallen? Ja, formeel is het zo dat je zo'n uitzondering alleen kan krijgen op bepaalde momenten. Dat klinkt een beetje technisch, dat ga ik verder niet uitleggen, maar zo'n moment is het nu niet. En opnieuw is dus de conclusie, ja, Nederland kan zo'n opt-out-clausule inderdaad indienen. Of er daarna ook iets mee gedaan wordt, ik waag het te betwijfelen. Maar we laten ons graag verrassen door deze nieuwe regering natuurlijk. Dus dat gaan we afwachten. Kiesja, dankjewel. Correspondent Kiesja Hekster. En normaal rond deze tijd krijgt u de stelling voor Stand.nl van Spraakmakers. Vandaag niet, want om 9:30 wordt dus dat regeerakkoord gepresenteerd. Zenden we dan live uit en daarna hebben we dan nog meer reacties, onder andere van oppositiepartijen. Dus wij gaan nog voorlopig even door. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen op 25 en 26 mei en ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Vargidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Je krijgt korting op tafelen bij WoonExpress. Ontvang nu 10% korting op alle tafels en de vierde eetkamerstoel gratis. We leveren al binnen één week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Na 6 maanden onderhandelen werden de 4 formerende partijen het vannacht eens over een definitief coalitieakkoord. Daarin is onder meer het strengste asielpakket ooit opgenomen. De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB wil een asielcrisis uitroepen, waardoor er verregaande maatregelen kunnen worden genomen. De 4 partijen willen 14,7 miljard euro bezuinigen, maar ook 14,7 miljard extra uitgeven in de vorm van investeringen en lastenverlichtingen. Er wordt onder meer bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking, de publieke omroep en subsidies voor duurzame energie. De partijen willen de georganiseerde misdaad harder aanpakken en zwaardere straffen invoeren voor terrorisme en ernstige gewelds- en zedendelicten. Verder wordt ook het jeugdstrafrecht strenger. Het is de bedoeling dat informateur Van Zwol nu formateur wordt en het kabinet gaat samenstellen. Hij wordt niet de premier. Die naam is nog altijd niet bekendgemaakt. Het akkoord wordt zometeen om 9:30 gepresenteerd. Vakbond CNV reageert negatief op het akkoord. Het steekt de bond dat het minimumloon niet omhoog gaat. De WW wordt ingekort en ambtenaren er niet op vooruit gaan. Volgens de vakbond wonnen de partijen de verkiezingen op bestaanszekerheid, maar zagen ze met dit akkoord flink aan de financiële positie van miljoenen werkenden. En volgens 11 maatschappelijke organisaties schiet Nederland zichzelf in de voet door te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Volgens onder meer Save the Children en HIVOS is een betere wereld ook voor Nederland van groot belang en moet Nederland juist in tijden van crisis blijven investeren in stabiliteit, vrede en veiligheid. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, kunnen water verwachten nog vandaag uit de lucht? Ja, inderdaad. Op dit moment regent het vooral in Zeeland. Daar is al behoorlijk wat regen gevallen de afgelopen uren en dat gaat nog wel even door. In de rest van het land, met uitzondering van het noorden, is het veelal bewolkt en een beetje druilerig. Af en toe wat regen of motregen. Nou, die neerslag in de rest van het land die gaat ook wat buiig van karakter worden. En ook wisselend van intensiteit dus, want in de loop van de komende uren... ja, kan het op sommige plaatsen echt even kort hard regenen... en daarna is het weer even een poosje droog. Ik heb het noorden als uitzondering benoemd. Daar is het sowieso nog droog en ook vrij zonnig. Heeft ze weerslag op de temperatuur vanmiddag... want in het noorden worden 20 tot 25 graden... in de rest van het land 15 tot 20. En wat kunnen we de komende dagen verwachten? Ja, toch wel meer van hetzelfde. Buien in de loop van de middag, die kunnen af en toe wat onweer geven. In de avond en nacht wordt het dan wat rustiger, maar niet helemaal droog. En die buien gaan later vanmiddag overigens ook het noorden en noordoosten van het land bereiken. Dus daar komt ook een einde aan dat droge en zonnige weer. Temperaturen de komende dagen zo tussen de 15 en 20 graden. Alleen in het noordoosten kan het kwik nog net boven de 20 graden uitkomen. En in de loop van het weekend moet het dan langzaam minder buiig worden. Wat meer ruimte voor de zon. En zondag op de meeste plaatsen weer temperaturen boven de 20 graden. Marco, dankjewel. En Dennis, hoe gaat het de weg? 540 kilometer file staat er nu, zoals altijd. Is het de drukste in het westen en in Brabant. Zo staat op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Nederweert en Leende 7 kilometer. Ze zijn daar bezig met het bergen van een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is heel snel opgelopen naar zo'n 50 minuten. 3 kwartier vertraging heb je op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidschendam en Hoogmade. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht... Op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam... tussen knooppunt Galder en knooppunt Zonzeel... 3 kwartier vertraging over 3 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden doe je via de zuidkant van Breda... over de A58 en de A27. En de A20 richting Hoek van Holland... tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan IJssel... nog steeds een 30 minuten vertraging. Hier is een ongeluk gebeurd, ze zijn bezig met bergen. Je wordt er via de vluchtstrook langs geleid. Andere kant op de kijkers vielen 20 minuten vertraging... En tot slot de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Sint-Oederode en knooppunt Eckerswijer. 12 kilometer en 40 minuten oponthoud door een ongeluk op de N2 bij Eindhoven. Ster. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen... Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Bij Bisjord verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort, beter verzekerd. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Het nieuwe kabinet wil een nieuw kiesstelsel invoeren... om de regionale band tussen kiezers en politiek te versterken. Er komt nog dit jaar een wet om dat mogelijk te maken. Simon Otjes, politicoloog van de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, veel meer staat er nog niet in deze hoofdlijnen van het akkoord. Maar waarschijnlijk gaat het om het plan waar Pieter Omtzigt zich al langer sterker voor maakt. Dat lijkt wel logisch met deze bewoordingen. En dat is het voorstel om Nederland in te delen in een aantal districten dat meerdere personen naar Den Haag zal sturen. Dat kunnen bijvoorbeeld provincies zijn. Die verkiezen ongeveer 100 tot 125 kamerzetels. En de overige kamerzetels, 50, 25, worden ingezet om de uitslag zo proportioneel mogelijk te maken. En dat zal ervoor zorgen dat de uitslag dus lijkt in hoge mate zoals de uitslag nu is, maar dat iedere provincie specifieke vertegenwoordigers heeft. Maar hoe werkt het dan in de praktijk als je gaat stemmen? Dus je hebt één stem en je stemt bijvoorbeeld in Utrecht op een Utrechtse kandidaat. En dan wordt vervolgens gekeken naar alle stemmen. Er worden Utrechtse kandidaten gekozen. Vervolgens worden gekeken naar alle stemmen naar de uitslag. En worden 25 zetels zo toegewezen dat de uitslag zo proportioneel mogelijk lijkt op de landelijke uitslag. Dus iedereen heeft eigen vertegenwoordigers. Maar daarnaast zijn er 25 zetels, 50 tot 25, om de uitslag te vereffenen en zo proportioneel mogelijk te maken. Ja, dus eigenlijk stem je dan minder op een persoon, maar meer op een partij. Nou, je stemt op een specifieke vertegenwoordiger uit jouw regio. En dat is natuurlijk opvallend dat we nu zien dat mensen vaak niet alleen maar op een regiovertegenwoordiger kiezen, maar ook bijvoorbeeld graag op een vrouw willen stemmen, of graag op iemand met een bepaalde etnische achtergrond willen stemmen, of iemand die zich voor een bepaald thema heeft ingezet. En onder het kiesregister wordt voorgesteld, wordt dat lastiger gemaakt, omdat je alleen maar kan stemmen op de kandidaten die in jouw regio verkiesbaar zijn. Ja. Dus als ik woon in de provincie Utrecht. Ik vind dat iemand uit Brabant voor een onderwerp wat ik heel belangrijk vind zich heel erg hard heeft gemaakt, maar daar kan ik straks niet op stemmen. Dat is het voorstel zoals het hier staat. Okay. Ja? Kijk, hier is natuurlijk wel een eigen Utrechtse vertegenwoordiger die dan de hoop is dan ook specifiek Utrechtse belangen naar voren brengt. Ja, maar misschien vind ik dat dan weer helemaal niet zo belangrijk. Die keuze wordt dan voor je ingevuld. Ja. Maar de bedoeling is natuurlijk vooral binding. Hè? Is het positief voor de binding tussen kiezers en politiek? Nee, kijk, de vraag is of de manier van werken in Den Haag verandert. Dus het kiesstelsel heb je ook in Denemarken, Zweden en Noorwegen. En bijvoorbeeld de Deense politiek lijkt heel erg op de Nederlandse politiek. Je zou hopen misschien dat met zo'n kiesstelsel vertegenwoordigers van een specifieke regio vaker afwijken van hun fractie bij stemmingen, omdat het regiobelang speelt. Maar Denemarken heeft naast Nederland de hoogste mate van fractiediscipline. En je zou misschien hopen dat mensen een specifieke regio vertegenwoordigen ook in debatten. Dat ze zeggen, hier speelt een Gronings of een Limburgs belang. Maar we weten in debatten in het Deense parlement dat er ook, net zoals in Nederland, wordt gewerkt met woordvoerders die op een specifieke portefeuille zitten en juist niet een specifieke regio vertegenwoordigen. Dus de verwachting dat dit iets zal veranderen, het zal alleen maar iets veranderen als ook de manier van werken in Den Haag verandert. En je ziet juist in landen die zo'n kiesstelsel hebben dat die op een heel vergelijkbare manier werken als Nederland. Ja, dus ja, je kunt ook achter de schermen veel voor elkaar krijgen. Dus misschien zit het de invloed voor de debatten. Of is dat moeilijk te weten? Maar je kan ook je kan nu ook namens Twente verkozen worden en dan veel voor de regio bereiken achter de schermen. Dat kan ons huidige kiesstelsel ook al. Dus is het dan wel of niet goed om het stelsel op deze manier te veranderen voor de werking van de democratie? Ja, dus als je kijkt naar wat politicologen uit onderzoek zeggen, is eigenlijk hoe proportioneel het kiesstelsel, hoe beter. Want dan zorg je ervoor dat de kiezer zo goed mogelijk vertegenwoordigd wordt. Dit stelsel morrelt daar een heel klein beetje aan. Dus ik zie niet precies hoe dat het zal verbeteren. En bovendien, ik zou willen dat het kiesstelsel eerder proportioneler wordt dan minder proportioneel. Dus ik zie niet welk probleem hier als het ware mee wordt opgelost. Omdat mensen nu al een regionale vertegenwoordiger kunnen kiezen. Pieter Omtzigt is regelmatig als regionale vertegenwoordiger namens Twente ook verkozen. Maar ook iemand kunnen kiezen die op geslacht, etniciteit, werkveld juist door kiezers. Als kiezers dat belangrijk vinden, kunnen ze daarop kiezen. Dus je beperkt de keuze van kiezers zonder dat daar nou per se een heel erg baten tegenover staat. En bovendien hebben wij natuurlijk heel veel echt kleine partijen met maar weinig zetels in de Kamer. Ja, daar dit stelsel niks aan. In de zin van dat er geen kiesdrempel is opgenomen. Nee. Daar zou ik ook geen voorstander van zijn. Maar dat wordt door dit stelsel niet anders. Nee, goed, maar als je maar 3 zetels hebt, dan kun je niet alle 12 provincies iemand in de Kamer hebben. Dat bedoel ik maar. Dat is zeker waar. Maar dat probleem wordt hier ook niet geadresseerd. Nee. Maar de vraag is natuurlijk, hoe zorg je ervoor dat die uitslag zo proportioneel mogelijk is? Mm-hmm. En overweeg je erbij om een kiesstempel in te voeren? Of zijn 25 zetels genoeg om die uitslag ook voor te zorgen dat partijen als de SGP en DENK in de correcte mate vertegenwoordigd zijn? Dat is wel echt een vraag die nog open is en die je ook zo moet doorrekenen om te kijken van hoe werkt dit door? Hartelijk dank, Simon Otjes, politicoloog van de Universiteit Leiden. In Rosmalen, vlakbij Den Bosch, kwam de verkiezingsuitslag in november overeen met de landelijke uitslag. PVV de grootste, daarna GroenLinks-PVDA, daarna de VVD. Verslaggever Josephine Trehi vroeg aan de inwoners van Rosmalen, zeg maar die gemiddelde plaats, wat zij vinden van de plannen van het nieuwe kabinet. Ah, ja, wat vind ik ervan? Ik had liever een ander kabinet, überhaupt een andere verkiezingsuitslag gezien. Want wat heeft u gehoord van de plannen waarvan u denkt dat is goed of niet goed? Wat vind ik niet goed? Ik denk eigen risico van de gezondheidszorg afschaffen, dat veel mensen dat willen. Maar ik denk het eindresultaat daarvan is dat toch de lasten omhoog gaan. Dus ik denk uiteindelijk dat iedereen dat gaat betalen. Dus dat we er niks mee omgekeerd effect. En ik vind dat asielzoekersspul vind ik ook niet goed. Kijk, die mensen gaan niet voor niks zo'n land uit. Daar zijn problemen. En ik vind wel dat wij dat als Nederland gewoon netjes moeten opvangen. Dus dat strenger wordt, dat is niet per se wat u wilt? Dat je ernaar kijkt dat je dat rechtvaardig doet. Maar niet dat je gaat zeggen dat de goeie daar de dupe van worden. Dat is niet wat ik wil, nee. Ja. Iets ook positiefs wat u las of hoorde? Sowieso vind ik het goed dat we weer een regering krijgen. Want dat de boel lang onbestuurd blijft, problemen niet aangepakt worden, vind ik niet goed. Meneer, mevrouw, twee hondjes komen aangelopen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Al iets van nieuws meegekregen? Wel gisteravond natuurlijk. Maar vanochtend waren we nog druk met de honden. Hoofdlijn, ik zag alleen dat ambtenaren mogen inleveren. Of geen verhoging krijgen. Maar verder heb ik nog niks gezien. Betekent dat iets voor u? Ik ben geen ambtenaar, dus nee. Wat vindt u er verder van? Ik hoop dat daar in Den Haag de ogen even open gaan. Dat er geluisterd wordt. Veranderingen. Bijvoorbeeld de woningnood. Wij hebben nog een 28-jarige zoon thuis wonen. Die wil heel graag op zichzelf. Kan gewoon niet. En ik ben... Wij zijn absoluut niet van het discrimineren. Maar ze werken het zo wel in de hand. Want de Nederlanders krijgen een beetje het gevoel dat ze aan de kant worden geschoven. Dat er niet geluisterd wordt naar hen zelf. En dat er alleen maar vanuit Brussel wordt opgevolgd. En niet meer naar de eigen Nederlanders wordt gekeken. En ik ben het helemaal mee eens. Als mensen in een oorlogsgebied enzovoort. Dan moet er echt absoluut geholpen worden. Maar over die woningnood. Er staat nu in het hoofdlijnakkoord 100.000 woningen per jaar erbij. Ja. En ja, die 100.000 is mooi, maar volgens mij hebben we dat de afgelopen jaren ook al in de plannen staan. Oftewel, wat gebeurt er? En wat gaan we nu wel doen dat het gaat gebeuren? Want handjes zijn er niet. We hebben allerlei stikstofplannen die de boel blokkeren. Ja, dan kun je wel een plan opschrijven, ik ga 100.000 woningen bouwen. Maar ik moet het eerst zien en dan geloven. Reacties op straat in Roosmalen. De Slovaakse premier Fico is bij bewustzijn en buiten levensgevaar. Gisteren werd hij bij een bijeenkomst in stad Handlova neergeschoten. Inmiddels is hij geopereerd. Correspondent Gien Bolduc, je bent in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. Weet je intussen al meer over hoe Fico eraan toe is? Ja, er komen verschillende berichten voortdurend die elkaar tegenspreken. Maar zojuist is er een korte persconferentie geweest van de minister van Defensie, die bij het ziekenhuis is waar Fico behandeld wordt. En die heeft daar gezegd dat gedurende de nacht de arts erin zijn geslaagd de gezondheidstoestand te stabiliseren. Wat dat precies inhoudt is niet geheel duidelijk. Maar dat klinkt wel inderdaad alsof het steeds beter met hem gaat. Tegelijkertijd meldt een Slovaakse tv-zender op basis van een bron in het ziekenhuis juist weer dat Fico nog steeds in levensgevaar is. Dus ja, dit soort voortdurende tegensprekende berichten komen steeds naar buiten nu. En de dader, is daar al meer over bekend? Ja, formeel relatief weinig, maar in het Slovaakse mediacircuit vrij veel. Wat we zeker weten, althans wat het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt, is dat het iemand is die op basis van een politiek motief deze aanslag heeft gepleegd. Dat hij tot dit besluit is gekomen een maand geleden ongeveer bij de presidentsverkiezingen in Slowakije. Die werden toen verloren door de oppositie, terwijl de oppositie nog wel die post in handen hadden. Dus het is voorstelbaar dat die vermoedelijke dader toen... Ja, de hoop is verloren dat Slowakije nog de goede kant op gaat. Althans in zijn ogen natuurlijk. In Slovaakse media wordt er volop over deze man geschreven. Het is een 71-jarige man uit Levice. Een dorpje op anderhalf uur rijden van Bratislava. Het zou een artistiek figuur zijn. Een schrijver, een dichter van meerdere boeken. Voorheen bewaker geweest. Had een legale, mocht een wapen dragen, maar had een schietvergunning. En op basis van Slovaakse media die hem weer terug hebben gevonden bij protesten tegen Fico, is ook nog te achterhalen dat hij dus ook wel politiek betrokken was tegen die protesten. Zijn eigen familie die is ook wel ondervraagd door Slovaakse media en die zeggen dat zij dit echt niet aan zagen komen. Dat zij vermoeden dat hij een kortsluiting heeft gehad. Dat hij hier nooit over gesproken hebben. Het vergaans wat zij zeggen is dat ze op zijn minst kunnen zeggen dat hij nooit op Fico heeft gestemd. Zoals je hoort, ik probeer het ook met een korreltje zout nog te nemen, want de Slovaakse media die duiken er bovenop en ieder detail wordt groot gebracht. Maar in de formele communicatie komt er nog vrij weinig van uit. En voor een deel is het dus ook echt geruchten. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Exact. En ook het ministerie van Binnenlandse Zaken roept ook op om vooral niet alles te delen. Dat waarschuwt ook veel voor desinformatie. En ook opvallend veel lekken, dus ook vanuit dat ziekenhuis, opvallend genoeg, naar dus verschillende Slovaakse media. Dat de premier werd neergeschoten, dat was neem ik aan in Slowakije een enorme schok. Ja, absoluut. En ook opvallend is ook hoe gepolariseerd erop gereageerd wordt. Ook op basis dus van al die geruchten en desinformatie wordt er al volop met vingers gewezen wie hierachter zou zitten. Bijvoorbeeld een van de geruchten die rondging is dat die vermoedelijke dader lid zou zijn van de progressieve partij, de grootste oppositiepartij. Waarna vervolgens meteen de aanvallen op die partij begonnen. Waardoor die partij zich weer gedwongen voelde om ook echt te benadrukken dat ze door hun ledenbestand zijn gegaan en dat die man daar niet in te vinden was. Ook richting journalisten zijn harde aanvallen geweest. Onder meer uit het kamp van de regering. Meerdere ministers die benoemen de rol van de journalistiek in deze zaak al. Zij zeggen dat juist al die kritische journalisten met al hun verhalen over Fico een beeld van een monster hebben gecreëerd van die man en dat in dat klimaat deze aanslag heeft kunnen plaatsvinden. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook politici, de huidige president, ook de komende president, die proberen juist de rust te bewaren en die roepen ook op tot kalmte. Maar het zijn vooral eigenlijk die emotionele harde boodschappen die overal zien domineren. En wat betekent dat dan voor de veiligheid van journalisten en van politici? Ja, vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is wel aangekondigd dat de beveiliging wordt opgevoerd. Zowel van politici als ook van de pers wordt er gemeld. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat is nog niet duidelijk. Straks om 11 uur komt de Veiligheidsraad bijeen en dan zullen over de maatregelen worden gesproken. Ik was gisteravond laat nog een rondje maken door het regeringskwartier en langs het parlement. En daar was eigenlijk niet zoveel te zien over verhoogde waakzaamheid of meer politiebewaking. Er worden vooral heel veel plannen gemaakt, maar nog niets concreet over hoe het nu verder moet gaan. Giem, dankjewel. Correspondent Giem Balduk. De nieuwe regeringscoalitie wil voetbalhooligans harder aanpakken. Ja, wat betreft sport hebben we niet erg veel terug kunnen vinden in dat hoofdlijnenakkoord dat vannacht online is gezet door de Rijksoverheid. Wel iets over een hardere aanpak van voetbalhooligans. Er wordt wat betreft de formerende partijen vaker een al dan niet digitale meldplicht voor mensen met een stadionverbod opgelegd. En per risicovolle wedstrijd moet er dan een vergunning worden afgegeven. En verder komt er een verbod op gezichtsbedekkende kleding in voetbalstadions, staat er in dat hoofdlijnenakkoord. Eerste begin volgend seizoen nog wel een VAR in de Premier League. Onder meer Sky Sports en The Athletic melden dat de Engelse voetbalclubs binnenkort stemmen over het afschaffen van de videoscheidsrechter. Sinds de invoering is er in Engeland veel kritiek op dat systeem. Voor club Wolverhampton Wanderers is de maat nu vol, vertelt voetbaljournalist Geert Langendorf in Langs de Lijn en Omstreken. Wolverhampton Wanderers die heeft aan de bel getrokken. Als clubs in de Premier League mag je als individu, als dus individuele club, mag je een motie indienen bij de volgende vergadering. En in dit geval was dus, wij zijn zo woest op de VAR dat we de ter stemming willen brengen per direct afschaffen. Dus vanaf volgend seizoen geen VAR meer. Over 3 weken moet er tijdens een jaarvergadering van de Premier League clubs over worden gestemd. In diezelfde Premier League heeft Manchester United de laatste thuiswedstrijd met 3-2 gewonnen van Newcastle United. Na het laatste fluitsignaal kreeg trainer Erik ten Hag een microfoon in zijn handen gedrukt en sprak hij de supporters toe. I want to thank you all for the brilliant support during this season. Ja, het klinkt een beetje als de puntentelling bij het Eurovisie Songfestival. Boegeroep. Maar ook wel wat applaus. Een mix eigenlijk. Dus Ten Hag kreeg van alles over zich heen. Ja, Manchester United beleeft een tegenvallend seizoen in de Engelse competitie. De club staat 8e, maar maakt nog wel kans om de beker, de FA Cup, te winnen. En verstandigerwijs sloot Ten Hag daar dan zijn speech dan ook maar mee af. And I promise you that those players will give everything, but then everything, to get that cup, to win the cup. En and bring him to Old Trafford. Ja, we doen er alles aan om de cup naar Old Trafford te brengen, naar Manchester United. Als United over anderhalve week de cup wint van stadsgenoot Manchester City, dan plaatst United zich ook voor de Europa League. En Bassie Bum is op het KKD-gala uitgeroepen tot beste trainer van het eerste divisieseizoen. Met Rode JC was Sibum lange tijd op weg naar de Eredivisie. Vrijdag werd Groningen als laatste direct gepromoveerd. Daarna verloor Roda in de play-offs met 3-1 van NAC Breda. Dus een prijs, daar zit Sibum eigenlijk niet echt op te wachten op dit moment. Heel simpel, ik voel me kut. Ja. En ja, moet ik wel zeggen, een beetje vreemd om hier te staan na deze weken. Dick heeft ons net verslagen en gepromoveerd. Peter Maas zit in de zaal, is kampioen geworden. Dus het voelt een beetje gek. Maar ja, het avontuur is nog niet helemaal voorbij. Morgenavond speelt Roda in de play-offs de returnwedstrijd tegen NAC. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat bijna 600 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het vast door ongelukken. Zoals op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmaar. Daar doe je er 50 minuten langer over. Er staat 11 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam is zelfs helemaal afgesloten. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Zonzeel staat het daardoor stil over zo'n 8 kilometer. Het is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Omrijden doe je via de zuidkant van Breda over de A58 en de A27. De ongeveer 1300 deelnemers aan de jaarlijkse avondvierdaagse in Vlissingen liepen gisteravond een andere route dan gepland. Ze werden begeleid door de vrijwillige Burgerwacht. De organisatie van de Vierdaagse besloot dat omdat er in Vlissingen binnen 24 uur drie schietpartijen waren. Hoe voelen de benen? Moe. Ja, ze zijn moe. Hoeveel kilometer hebben jullie gelopen? 5. Was het gezellig? Ja, heel gezellig. Gezongen? Ja, heel ja, papa. Ja. En duimpje omhoog van Luan. 1, 2, 3, 4, 5. De medailles. Dat zijn de medailles. Kijk eens. Meer dan ooit verdiend. Meer dan ooit verdiend dit jaar. Ik til ze even opnieuw. Nee, het klopt toch. Dus je hebt 9 drietjes en dan moeten we nog 1 zesje leggen. Die hebben we hier. Nou super. Dit zijn de 62e avondvierdaagse. Wauw. Ja. Een beetje een andere editie dan anders? Het is een hele andere editie als anders. We hebben normaal een rustige avondvierdaagse. Heel veel plezier voor de kinderen. Ja. Maar door de incidenten in Vlissingen, door de schietpartijen, is het even wat anders geworden. Ik heb niet zoveel meegekregen daarvan. Alleen heel veel politie. Maandag? Ja. Is Vlissingen zo'n gevaarlijke stad? Nee, niet echt. Ja, ik heb het gehoord, maar ik had er niet extra twijfel om nu wel of niet te gaan lopen. En ik had begrepen dat de route me wat was aangepast. Ja. Ik weet niet of dat echt zo is. Op de woensdagavond hebben de kinderen een andere route gelopen, omdat de route door het gebied liep waar de schietpartijen waren. En dit toch op heel veel onrust gaf bij de ouders. Ik zag wel dat het een soort vrienden- of familiekwestie was. En dat het geen gevaar voor ons zou moeten zijn. Waar bent u van? De buurtpreventie. Kijken voor de veiligheid van de afgelopen paar dagen. Samen met uw collega, bent u ook van de buurtpreventie? Ja, dat klopt. Was het nodig? Voor de veiligheid doen we alles. Geeft toch voor de deelnemers een gevoel van veiligheid. Nou, u heeft wel spullen bij u, een zaklampje en een portofoon. Ja, dat hebben we inderdaad. We moeten wel met mijn collega's kunnen communiceren. Jullie maken je niet echt druk, heb ik het idee. Ik voel me niet onveilig, nee. De enige zorg is of je de finish haalt. Ja, dat sowieso. Ja. Nog één dag. Ja, dan zijn we klaar. Ja. Ik denk dat het heel goed is dat er juist aandacht voor is. Dat de burger daardoor ook wat alerter wordt. Je weet het nooit. Het zit altijd in een klein hoekje. Heel onverwachts. De schietpartijen hadden met de avondvierdaagse zelf natuurlijk hebben niks te maken. Nee, helemaal niet. Nee. Maar toch... Je zou toevallig met zo'n hele stoet kinderen op de verkeerde plek terecht kunnen komen. Ja, dat is altijd de angst die natuurlijk erboven blijft zweven. En het moet gewoon voor iedereen plezierig blijven. Lekker gewandeld? Ja, heerlijk. Zeker. Ja. Heeft het hondje het ook volgehouden? Een stukje in de buggy, maar hieronder in zit ze dan. Ja, hoor. Waakhond meegenomen? Ja, dat is hoor. Vanwege de onveilige situatie in Vlissingen. Ja, toch? Ja, denk wel dat ze het kan tegenhouden, ja. Hoe hoog is het hondje? 10 centimeter? 10 centimeter, denk ik, ja. De hele maatschappij verhardt zich natuurlijk. En dan is het jammer dat je dit soort maatregelen moet gaan nemen. En ik hoop dat ondanks onze aanwezigheid dat het nog steeds een feest is geworden voor ze. Dat is ook zo, ja. Probeer ik ook maar bij de kinderen een beetje weg te houden. En gewoon lekker onbezorgd rond te lopen. Nee, we gingen gewoon met plezier weer lopen vanavond. Ja hoor. Is het niet goed? Ja. En hoe is het met je benen?

Rusland en China willen ook meer samenwerken op het gebied van hernieuwbare energie, kunstmatige intelligentie en high-tech. Verder hoopt Poetin steun te krijgen voor de oorlog in Oekraïne. De locaties van de Universiteit van Amsterdam gaan vandaag weer open. De afgelopen twee dagen waren ze dicht vanwege de pro-Palestijnse studentenprotesten. Het college van bestuur vindt het risico om de deuren weer te openen aanvaardbaar en hecht groot belang aan het hervatten van onderwijs en onderzoek. Maandag werd tijdens een demonstratie op de Roeters Eiland Campus bezet en vernield. De ME moest uiteindelijk ingrijpen. De Erasmus Universiteit in Rotterdam sluit vandaag juist de deuren uit veiligheidsoverwegingen. Daar staat vandaag een protest gepland. Het weer. Vandaag is het bewolkt. Vooral in het zuiden en midden vallen er buien. Soms met onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt 16 tot 25 graden. Ook de komende dagen buien. Maar er zijn ook zonnige perioden en het wordt dan een graad of 20. Verkeersinformatie Dennis Mooi. Zoals gebruikelijk op donderdagochtend is het een vrij drukke spits. De meeste files staan in het westen van het land en in Brabant. Het hoogtepunt ligt inmiddels wel achter ons. De meeste vertraging heb je nog op deze wegen. De A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. Een uur extra door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen de knooppunten Beverwijk en Rotterpolderplein. 10 kilometer door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. De vertraging is nog 3 kwartier. De A16 Antwerpen-Rotterdam. Die is dicht bij Breda-Noord vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Ze zijn bezig met bergen. Omrijden doe je via de zuidkant van Breda over de A58 en de A27. Dan de A20 naar Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 20 minuten vertraging door bergingswerk na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de andere kant op richting Gouda levert dat een kwartier vertraging op tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Dan de A50 van Os naar Eindhoven tussen Eerde en knooppunt Eckeswijer. 15 kilometer. Oponthoud is zo'n 40 minuten door een ongeluk op de N2. Ster. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. In Brussel wordt tegenwoordig meer beslist over onze levens dan in ons eigen land. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in de Europese Unie? Het is tijd voor transparantie. Tijd om de macht terug te nemen en te stoppen met de massale immigratie, de oorlogshitserij en de verregaande regulering van onze levens. Mijn naam is Ralf Dekker. Ik ben lijsttrekker namens Forum voor Democratie. Het is mijn missie om een koerswijziging te bewerkstelligen. Voor vrede, controle over onze grenzen en een soeverein Nederland. Stem op 6 juni, Forum voor Democratie. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het nieuwe kabinet wil dat Nederland minder afhankelijk wordt van energie uit andere landen. Nederland moet zelfvoorzienend worden. Olaf van der Graag van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft de energieparagraaf gelezen in het akkoord van de coalitie. Wat valt u op? Nou, in de eerste plaats zijn we heel blij dat klimaatbeleid duidelijk niet in de shredder gaat. Zoals de PVV in het verkiezingsprogramma had staan. Er wordt inderdaad ingezet op het voortzetten van het klimaatbeleid. Ook om energie onafhankelijker te worden. En het mooie van duurzame energie is eigenlijk dat het niet alleen minder vervuilend is. Maar dat het ons ook minder afhankelijk maakt van import van fossiele energie uit landen als Rusland en het Midden-Oosten. Dus daar zijn we heel blij mee. Er ligt wel een hele grote bak werk voor de nieuwe minister. Want ja, om die energietransitie voor te zetten moet ook gewoon heel veel gebeuren. En nou, er zitten wisselende maatregelen in het concrete beleid, zoals ik het in het hoofdlijnenakkoord lees. Oké, wat zijn die wisselende maatregelen? Nou, er zit bijvoorbeeld een grote financiële bijdrage voor kerncentrales in, van 9,5 miljard euro extra. Op een aantal andere dingen wordt juist weer wat bespaard. We zien ook dat bijvoorbeeld het klimaatfonds, waar subsidies voor duurzame energie in zitten, een korting krijgt. Dus nou, dat laatste, dat is dan weer jammer. En wat voor veel mensen denk ik ook wel opvallend zal zijn, is dat de salderingsregeling voor mensen met zonnepanelen wordt geschrapt. Dat is een fiscaal voordeel dat mensen hebben als ze zonnepanelen hebben. Wij vinden ook dat die regeling hervormd had mogen worden. Alleen die wordt nu in één keer per 2027 stopgezet. Dus dat is wel een rigoureuze maatregel. Ja, daar is heel veel om te doen geweest de afgelopen tijd. Ja, en het opvallende is ook dat eigenlijk tegen die geleidelijke hervorming die wij een goed idee vonden, werd tegengestemd door de BBB en de PVV. Maar nu schiet het door naar de andere kant. Toen zeiden ze, we moeten die hele regeling behouden. Nu zeggen ze, we moeten hem in één keer afschaffen. Dus dat gaat dan wel weer erg hard. En dat zal voor veel mensen wel een teleurstelling zijn. Verandert er voor gewone mensen verder nog iets veel ten opzichte van wat er nu al in gang is gezet? Nou, ik zag ook dat de aardgasbelasting eigenlijk voor iedereen verlaagd gaat worden. Voor mensen, maar ook voor bedrijven. En dat is natuurlijk op zich misschien prettig voor je energierekening. Alleen het nadeel daarvan is dat verduurzaming daardoor in verhouding weer minder aantrekkelijk wordt. Want ja, als aardgas duur wordt, dan is het sneller financieel aantrekkelijk om je huis te isoleren of een warmtepomp te bestellen. Dus dat is een maatregel die ook gevolgen zal hebben. En een andere maatregel is dat er een plan was om plicht vanaf 2026 minimaal een hybride warmtepomp te kiezen als je cv-ketel stuk gaat. Maar die verplichting die wil de nieuwe regering schrappen. Dus dat zijn al met al maatregelen die het wel ietsje moeilijker maken om die klimaatdoelen te halen. Ja. De regering zegt dus gelukkig wel dat ze die klimaatdoelen willen halen, ook om onafhankelijker te worden. Maar dat betekent dus wel dat die nieuwe minister echt vol aan de bak moet en ook wel met extra beleid zal moeten komen om te zorgen dat die energietransitie nog sneller gaat. En het subsidiëren van elektrische auto's, hoe zit het daarmee? Ja, dat is ook een belangrijke. Er staat aan de ene kant dat de regering dat graag wil blijven ondersteunen. Aan de andere kant willen ze wel de subsidie die er is voor de aanschaf van elektrische auto's vanaf volgend jaar stopzetten. De regering wil wel dat er een fiscaal voordeel is in de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto's. En dat laatste is natuurlijk weer wel belangrijk om te zorgen dat het betaalbaar is om elektrisch te gaan rijden. Ja. Dus het is een beetje een gemengde boodschap voor elektrisch rijden, vond ik. En er staat ook in dat accijns op benzine en diesel nog een jaar lang verlaagd wordt. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een subsidie voor fossiel energiegebruik en niet voor het verduurzamen. Dus het is een beetje een gemengd beeld voor elektrisch rijden. U begon met, het klimaatbeleid gaat niet in de prullenbak. Dat gaat dan over verduurzaming. Maar er worden wel andere keuzes gemaakt als het gaat om landbouwbeleid en natuurbeleid. Wat betekent dat voor het klimaatbeleid? Ja, het is wel misschien ook te verwachten van deze regering, maar ze zeggen echt heel nadrukkelijk, we gaan niet sturen op het krimpen van de veestapel. En we willen ook geen gedwongen uitkoop van boeren die voor veel stikstofuitstoot zorgen. Dus ja, dat betekent wel dat de verduurzaming van de landbouwsector trager lijkt te gaan. En ja, die uitstoot van stikstof, die moet echt omlaag. Ook om bijvoorbeeld vergunningen te kunnen krijgen voor het bouwen van het sterkere elektriciteitsnet. Of de aanleg van warmtenetten. Want ook voor het bouwen van duurzame oplossingen heb je een klein beetje stikstofuitstoot. En die projecten die lopen nu heel vaak vast omdat die stikstofruimte er niet is. Dus ook voor de energietransitie is die landbouwtransitie wel heel erg wezenlijk. En nou, daar lijkt wel wat vertraging te komen. Hartelijk dank, Olof van der Graag van de Vereniging Duurzame Energie. En de VVD-fractie deed er gisteravond het langst over om het eens te worden met dat coalitieakkoord. Twee leden in de fractie moesten echt een bittere pil slikken. Demissionair staatssecretaris Van den Burg. Zijn spreidingswet die wordt ingetrokken. Dat valt hem heel zwaar. En ook voor Christiane van der Wal was het een moeilijke avond. Zij is nu nog demissionair minister voor Natuur en Stikstof. En zoals ze zelf zei, haar stikstofbeleid blijft niet overeind. Toch heeft ze het geaccepteerd. Ja, dat raakt me. Ik heb natuurlijk 2,5 jaar keihard gewerkt en geknokt. Ik heb ervoor gestaan. Ik heb er ook best een hoge prijs voor betaald. Maar ja, politiek is een hard vak. Wat vindt u er dan van dat die keuze wordt gemaakt? Het is een nieuwe werkelijkheid. Het is ook een nieuwe politieke werkelijkheid. En dat gaat nu anders worden. Die kunt u wel verdedigen, die werkelijkheid? Nou, we hebben een hele goede fractie gehad vanavond. Dat meen ik oprecht, echt als team. En we hebben er goed over gesproken. En het is nu aan een nieuwe minister op het ministerie van Landbouw om te komen met een pakket van maatregelen. Om te kijken hoe je die doelen gaat halen. Want die doelen staan natuurlijk nog steeds in het coalitieakkoord. Wat maakt het dat u dan toch in de fractie kunt blijven en hiermee kunt instemmen? Omdat ik VVD'er ben. Jarenlang partijvoorzitter ben geweest. Ik vanavond een prachtig team heb gezien waar ik onderdeel van ben. En ik ervan overtuigd ben dat we samen gaan strijden voor de liberale waarden waar ik zo voor sta. En dat doe ik heel graag straks ook vanuit die fractie. Heeft u het gevoel dat u in een spagaat zit? Nee, ik zeg net, politiek is een hard vak. En ik heb 2,5 jaar geknokt voor dit beleid. Vanuit de volle overtuiging, ik heb ervoor gestaan. Het is nu anders. En natuurlijk is dat hard. Maar ja, de VVD is wel mijn club. Straks toch weer 130 rijden, wat vindt u daarvan? Daar waar mogelijk, staat erbij. Dat is allemaal aan de nieuwe minister. Het is een extra parlementair kabinet. En het is straks aan de nieuwe minister om met maatregelen te komen. En ik ga dat vanuit de Kamer met interesse bekijken hoe de nieuwe minister daar invulling aan gaat geven. En vooral ook met welke maatregelen dan de nieuwe minister die doelen gaat halen. Ja, denkt u dat wat er is opgeschreven, dat dat haalbaar is? Dat is aan de nieuwe minister om met die maatregelen te komen. Wat denkt u? Nee, dat kan ik nog niet zeggen. Het is aan een nieuw kabinet. Het is een extra parlementair kabinet. Dat is nieuw. En dat betekent dat die maatregelen nog uitgewerkt moeten worden. Dat ga ik met heel veel belangstelling bekijken. Maar u heeft dat een poosje gedaan. U weet wat er juridisch haalbaar is, wat Brussel vindt. U moet vast dan ook hebben gedacht, ja, dit wordt niet zo makkelijk. Dat is echt aan de nieuwe minister. En ik ga dat echt met heel veel belangstelling bekijken. Zei Christiane van der Wal. In gesprek was ze met politiek verslaggever Jorn Jonker. En in het coalitieakkoord staat ook een onverwachte passage. De Nederlandse ambassade moet verhuizen naar Jeruzalem. De vraag is niet of, maar wanneer. En dan gaat het natuurlijk over de Nederlandse ambassade in Israël. Israël-correspondent Nasser Habib Allah vanuit Tel Aviv. Nasser, verbaast dat jou? Ja, toch wel, omdat dit de afgelopen tijd toch niet echt een issue geweest lijkt te zijn. Niet als optie besproken is, voor zover ik weet. En ja, de focus lag natuurlijk vooral op de rol van Israël in de oorlog in Gaza, waar ook veel kritiek op is. En we weten ook dat de Tweede Kamer in 2017, toen de Amerikaanse president Trump de ambassade naar Jeruzalem wilde verplaatsen, dat de Tweede Kamer dat toen niet zag zitten. De VVD gaf toen ook aan dat ze zo'n verplaatsing eigenlijk pas zagen zitten nadat er een twee-staten-oplossing was. Dus met een eigen staat voor de Palestijnen. Nou, die oplossing weten we, die is nog heel ver uit zicht. Dus dat dit plan nu zo op tafel ligt, is wel opvallend. Is het iets wat belangrijk is voor Israël? Ja, zeker. Israël die wil dat heel graag, want Israël beschouwt Jeruzalem als de hoofdstad. Alleen het probleem met Jeruzalem is dat Oost-Jeruzalem door Israël bezet gebied is. En veel Palestijnen die zien juist Oost-Jeruzalem als hun toekomstige hoofdstad. Dus als er een Palestijnse staat zou komen, dan zien ze Oost-Jeruzalem als hoofdstad daarvan. En dat is ook de reden dat de meeste landen hun ambassade in Tel Aviv gevestigd hebben en dus niet in Jeruzalem. Juist vanwege die ingewikkelde status. Ook Nederland heeft daarom de ambassade in Tel Aviv. Maar ja, als een land dus toch die ambassade naar Jeruzalem wil verplaatsen, ja, dan wordt dat door Israël absoluut gezien als steunbetuiging. Ik heb nog geen reacties hierop gezien vanuit de Israëlische regering. Maar ja, dit is absoluut iets wat ze zullen verwelkomen hier. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habib Allah. Deze ochtend gaat vanaf 9:30 een beetje anders verder dan anders. Want ja, de coalitie heeft besloten om dan het regeerakkoord te presenteren. Dus ja. Roos Abelman. Precies aan het begin van mijn uitzending van Spraakmakers. Niet om jou dwars te zitten, denk ik. Nee, dat weet ik. Nee. En het is heel belangrijk natuurlijk om even te horen, ook van hen zelf, wat de plannen zijn en hoe ze uitleggen. Dus daar gaan we naar luisteren. Maar dat doe jij en niet ik. Ik kom wel uiteindelijk op zender. Je gaat wel luisteren. Ik ga zeker luisteren, ja. Om 11:00. Dan is er wel een stand.nl, want we willen natuurlijk ook graag horen wat u vindt van de plannen die nu gepresenteerd zijn. Dat doen we een beetje aan de hand van de stelling. En dan Het is niet als stelling, meer een vraag. En dat doen we aan de hand van het thema van dit verkiezings- of hoofdlijnenakkoord, moet ik zeggen. Wat betekent het akkoord voor u? Hoop, lef en trots of wanhoop, angst en gêne? Dat staat daar een beetje dan tegenover. We horen het al, strenger migratiebeleid, meer kerncentrales, lastenverlichting, gratis kinderopvang, 1 miljard voor het aanpakken van woningnood, de BTW op culturele goederen en diensten gaat omhoog, er wordt gekort op ontwikkelingssamenwerking en de publieke omroep. Is maar even een kleine greep uit dat hoofdlijnenakkoord tussen deze partijen. En zij willen dus met hoop, lef en trots problemen aanpakken. Hoe kijkt u hiernaar? Heeft u er vertrouwen in? Bent u hoopvol? Zo ja, over welke onderdelen? Of hangt u juist aan de andere kant en zegt u, nou, ik lees vooral veel dingen die mij zorgen baren. Laat het ons weten. U kunt bellen 0800-1101 of reageren via de Radio 1-app. En dan vanaf 11 uur is er een stand.nl waarin ik hoop u te horen. Roos, dankjewel. En er is verkeersinformatie, Dennis Mooij. De drukte neemt af. Er staat nog 300 kilometer file. Op de A4 richting Amsterdam doe je er nog een half uur langer over. Tussen knooppunt het Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Er staat 10 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam is nog dicht bij Breda-Noord. Ze zijn daar bezig met het bergen na een ongeluk. Omrijden doe je via de zuidkant van Breda over de A58 en de A27. Jackson 5 met ABC. Reactie aan de redactie. Een groot deel van de uitzending ging over het coalitieakkoord van PVV, BBB, NSC en VVD. En ik zeg nog maar even, omdat het zometeen om 9:30 wordt gepresenteerd, gaan we hier ook nog even door met het NOS Radio 1 Journaal. Luisteraars hebben ondertussen nog wat vragen over wat er allemaal in dat akkoord staat. Robin wil meer weten over de voorgenomen goedkopere kinderopvang. Wat merkt de samenleving hiervan? Per wanneer worden die plannen ingevoerd? En Roosje die kan het woord cultuur niet vinden in het akkoord. Ik ben benieuwd wat daarover te zeggen valt, schrijft ze. Weet Wilco hier iets van? Ja, Wilco, we hebben al heel veel besproken. Politiek verslaggever Wilco Boom bedoelt ze dan natuurlijk. En ik ook. Maar er staat zoveel in dat je inderdaad niet alles kunt doen. Maar laten we beginnen met Robin. Wat zijn de plannen van het komend kabinet over kinderopvang? Ja, nou, dat is een moeilijke vraag, want het coalitieakkoord is er een beetje onduidelijk over. Wat erin staat is dat in het kader van de koopkracht van mensen de bestaande plannen, dus de plannen van het oude kabinet, van Rutte 4, worden doorgevoerd voor invoering van bijna gratis kinderopvang voor werkende ouders. Maar er staat niet bij wanneer dit in moet gaan. Dus wanneer we dat gaan merken, wanneer werkende ouders daar een voordeel van gaan krijgen, dat is op dit moment niet te zeggen. En wat we natuurlijk wel weten is dat het vorige kabinet dit ook al van plan was, maar dat die het hebben uitgesteld omdat het allemaal nog veel ingewikkelder bleek dan ze van tevoren hadden bedacht. Dus ja, nogmaals, wanneer we dit gaan merken, dat is op dit moment niet te zeggen. Maar wel dat het kabinet of de nieuwe coalitie ermee wil doorgaan. En Roosje die wil dus weten of er iets over cultuur staat. Ja, nou, ik heb goed gezocht met de functie Ctrl-F. Hè, dus dat gaat tegenwoordig zo met digitale documenten. En ik heb het woord cultuur 4 keer gevonden, maar alle 4 in de sfeer van landbouw en visserij. Bijvoorbeeld dat visserij onderdeel is van de Nederlandse cultuur. En dat er in de landbouw sprake is van cultuurlandschappen. Dus qua cultuurbeleid, als het gaat om kunst, om opera, om popconcerten, om musea, heb ik het niet kunnen vinden. Wat ik in dat verband weer wel heb kunnen vinden, is dat de nieuwe coalitie de BTW, of de prijzen, de kaartjes, voortaan wil brengen onder het hoge BTW-tarief in de cultuursector in plaats van het lage BTW-tarief. Dus ja, maken het duurder. Dat betekent dus dat de toegangskaartjes duurder gaan worden voor concerten, voor museumbezoek, et cetera. En dat is voor de cultuursector ongetwijfeld een bittere tegenvaller. Wilco, dankjewel en tot zo. Zeker. En wel uitgebreid te vinden in het akkoord migratie. De 4 partijen hebben het strengste asielpakket ooit opgenomen. Ze willen een automatische gezinshereniging bijvoorbeeld schrappen en nareizen fors beperken. En aan de Europese Commissie vragen om niet meer mee te doen aan Europees asiel- en migratiebeleid. Carolus Grutters van het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit in Nijmegen zei dat niet zomaar kan volgens de Europese regels. Luisteraar Patrick denkt van wel. Je kan dat soort afspraken toch gewoon aanpassen of annuleren. Nou, hoe dat werkt in Europa vroegen we aan EU-correspondent Kiesje Hekster. Het is heel moeilijk om afspraken die in de Europese Unie gemaakt zijn aan te passen of zelfs af te zeggen. En dat komt omdat in Brussel alle 27 landen afspraken met elkaar maken. Er is afgesproken dat voor iedereen dezelfde regels gelden op een aantal terreinen. En dat is weer gedaan omdat het anders niet eerlijk zou zijn. Als het voor het ene land makkelijker is om aan de afspraken te voldoen dan voor het andere, omdat ze een uitzonderingspositie hebben bijvoorbeeld, dat zou oneerlijk zijn en daarom is het dus heel moeilijk om ondergemaakte afspraken uit te komen. Maar helemaal onmogelijk is het niet. Nou ja, het kan dus wel, maar het is nog niet morgen geregeld, zo heel te horen. Heel klein streepje licht, zeg maar. Ja. En er waren ook nog wel wat andere onderwerpen vanochtend in de uitzending. Bijvoorbeeld over de twijfeltelefoon, die mensen vanaf vandaag kunnen bellen als ze vragen hebben over mazelen en kinkhoest en vaccinaties daartegen. Alleen constateren Gillis en Elke dat het telefoonnummer van de twijfeltelefoon helemaal niet werd vernoemd. Nee, daar hebben ze helemaal gelijk in. Ze hebben gewoon vergeten. Echt heel stom. Dus bij deze. Het nummer van de twijfeltelefoon is 088-7555-777. Ja, en als ze het nog even na willen lezen, om dat nummer ook weer, twijfeltelefoon.nl. En zometeen om 9:30 gaan we dus meeluisteren naar de presentatie van het regeerakkoord. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, we hebben van alles gehoord over de plannen van het nieuwe kabinet. Ze klinken heel daadkrachtig. Kan het ook allemaal worden uitgevoerd? Wilco? Ja, sorry, daar ben ik. Hey. Kan het allemaal worden uitgevoerd? Nou, dat is absoluut een moeilijk te beantwoorden vraag. En er zijn in elk geval redenen om aan te nemen dat het allemaal niet zo gemakkelijk is. Want de nieuwe coalitie heeft bijvoorbeeld geen meerderheid in de Eerste Kamer. Daar komen ze 8 zetels tekort. NSC heeft natuurlijk helemaal geen zetels in de Eerste Kamer. Wilders heeft er 4. Van der Plas heeft natuurlijk heel veel, 16. De VVD 10. Maar dat zijn er 8 te weinig voor een meerderheid. En dat betekent dus dat ze in de Eerste Kamer altijd op zoek zullen moeten naar steun van andere partijen voor hun voorstellen. En dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Want niet elk voorstel zal de steun van alle oppositiepartijen kunnen krijgen. Ze zijn dan bijvoorbeeld afhankelijk van JA21, van Forum voor Democratie, van de SGP. Nou, daar zullen ze soms best zaken mee kunnen doen, maar niet altijd. Dus alleen om die reden zal de nieuwe coalitie het bij tijd en wijle best moeilijk kunnen gaan krijgen de komende jaren. Maar goed, dat kennen we, want daar zat het nu demissionaire kabinet ook in die situatie. Ja, dat is natuurlijk op zichzelf waar. En met veel onderhandelen kun je een eind komen. Maar dat betekent dus wel dat je dan vaak al in de Tweede Kamer moet gaan proberen om die partijgenoten van die oppositiepartijen uit de Eerste Kamer, om die te paaien. En daar dan toch al compromissen mee te moeten gaan sluiten. Om er van tevoren al je ervan te verzekeren dat je in de Eerste Kamer ook voldoende steun gaat krijgen voor je voorstellen. Drie van de vier partijen hebben geen ervaring met regeren. Dat vraagt ook wel iets van een kabinet, toch? Dat vraagt vooral iets van de coalitie natuurlijk. We weten nog niet wie er in het kabinet gaan komen. Hè. Dat moet formateur Van Zwol nu allemaal gaan proberen te fixen. Dat is de samenstelling van het kabinet. Misschien komen daar toch wel mensen in die hier ervaring mee hebben. Ook al zouden ze dan niet direct uit de actieve politiek moeten komen voor een gedeelte. Maar los daarvan, drie van die partijen zijn inderdaad nieuw, hebben hier geen ervaring mee. Twee zijn er nieuw, een nieuw sociaal contract natuurlijk, en BBB, die zit ook nog niet zo lang in de politiek, gaan nu regeren, zijn dat helemaal niet gewend. Maar belangrijker nog, de PVV. Die partij bestaat natuurlijk al wat langer. Die is bijna 20 jaar geleden opgericht. Maar die heeft eigenlijk altijd in de oppositie gezeten. Afgezien dan van die gedoogperiode van 2 jaar tussen 2010 en 2012. Nou, en in die oppositieperiodes heeft de PVV ook altijd op een hele harde manier oppositie gevoerd. Echt met de voorhamer, met gestrekt been erin. Tegenstanders uitmaken voor alles wat mooi en lelijk is. Die partij moet echt een hele andere mindset gaan ontwikkelen. Want ja, ze zullen nu in elk geval met hun coalitiepartners moeten samenwerken. Comfort bieden, compromissen sluiten, af en toe een beetje aardig doen, om niet te veel ruzie maken. Dat zit nou niet echt in het DNA van de PVV, mogen we al die jaren wel zeggen. Dat gaan we heel erg afwachten, hoe dat gaat uitpakken. Maar we gaan, Wilco, alvast eventjes naar de hoofdpunten van het nieuws. Want dan hebben we dadelijk volop ruimte om te kijken naar de presentatie van het regeerakkoord. Dus tot zo, Wilco. NPO Radio 1. En de hoofdpunten die heeft Wouter natuurlijk. Zometeen wordt het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd. Informateur Van Zwol wordt aangesteld als formateur. Hij gaat een kabinet samenstellen, maar hij wordt geen premier. Wie wel, dat is nog niet bekendgemaakt. In het akkoord is het strengste asielpakket ooit opgenomen. Verder willen de formerende partijen 14,7 miljard euro bezuinigen. Maar ook 14,7 miljard extra uitgeven in de vorm van investeringen en lastenverlichtingen. Volgens GroenLinks-PvdA-leider Timmermans komt er een echt PVV-kabinet met Wilders in het centrum van de macht. Timmermans noemt dat heel zorgelijk. Hij vraagt zich af of mensen die bijvoorbeeld NSC of VVD hebben gestemd ook zo'n